حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ تو جو چاہے تو ابھی میرے دل خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے ہم بدوں کے لیے کافی بھروسہ تیرا تو ایک اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں خیر کم کیا نظروں پہ چڑھے دیکھ تلوا تیرا تو تیری سطح میرا غاس ہے اور لاجلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے بابا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بہا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور پھر سے خدم رسول ہشام پھر سے خدم رسول ہشام تمام امم غلام کرم پھر سے خدم رسول ہشام تمام امم غلام کرم تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے اور کلی او ندی مسیح سفی کلی بنا جی مسیح سفی کلی بنا جی مسیح سفی خلیل راجا رسول نبی خلیل ندی مسیح سفی خلیل راجا رسول نبی اتی کوتی غنی او علی اتی کوتی غنی او علی سنا کی زبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور ظہور نہار تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے اور یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے اور صحابہ کرام روانہ کیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نے ہم زمانہ دیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نے ہم زمانہ دیے جو رکھتے تھے ہم وہ جا کے سیے یہ کتنے بادا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور نہ روح مؤمن نہ عرش بری نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوہے بھی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو راتے کھولی اجل کی نہار تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور جینا میں چمن چمن سمر جی نام چمن میں چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سجائے میں ہے پیسے میں یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بفور ستا آسما یہ بندہ یہ چہرہ اٹھا وہ عرش جھکا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور سبا وہ چلے کہ باغ پھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے سبا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں بھلے باقی تلے سنوں میں کھلے باقی تلے سنوں میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو ایک بار پھر کرم علیہ رولا نظرتے میرے صبح و شام ہو بڑی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا موت آئے تمہارے دیار میں جو کھٹ پہ سر ہو لبے سے درود و سلام ہو اور ہو رو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله 1432 سنه هجري کے ماہ رمضان المبارک آج ساتویں شب ہے. تراویح سے فراغت کے بعد عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. 30 روزہ سلسلہ اعتکاف ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے اپنے ثواب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل ہی، سلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن، سر کے بال یا داڑھی سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھتے رہنے، اس کو کریدتے رہنے، انگلیوں سے زمین پر کچھ لکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے،

علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے والے مدنی حلیے والے اور مدنی برقے والیاں اور ہم سب کے عزیز اور رشتہ دار خصوصاً مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور تمام مرحوم مبلغات و مبلغین بالخصوص شہیدان سانحہ فیضان مدینہ و نشتر پارک واللہ تعالی اعلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد غلام اور توبہ 8 تاریخ 6 شہر سے پیارے بپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا غریب پر فطرہ واجب ہے اور پیارے بپا جان سے ہمارا یہ عرض ہے کہ پیارے بپا جان دعا فرما دیجئے کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرعی طور پر جو فقیر ہو, نہ صاحب نصاب نہ ہو, نہ زکات جس جتنے مال پر فرض ہوتی ہے نا اتنے مال کا وہ مالک نہ ہو, تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہوگا. البتہ زکات میں وہ سال پورا گزرنا ہوتا ہے اور وہ مطلب اگر مال بھی ہے تو وہ اس کی اور بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, مقروض ہے اور قرضہ دینے کے بعد اتنا مال بچتا نہیں ہے وغیرہ, تو ہر طرح سے وہ اگر یعنی کہ فارغ ہے مال اور صاحب نصاب وہ ہو چکا ہے تو اب اس پر فطرہ واجب ہوگا, لیکن سال گزرنا اس پر شرط نہیں ہے. اور صاحب نصاب پر اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی فطرہ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب میں اس وقت بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے, دمام سے. تو کچھ یہ سوال ہے کہ میں جو رمضان سے پہلے افطاری زمان ہے یہاں پہ آدمی کوئی بھی نہیں چیک کرنے والا, پر کیا ہم چیک کرتے ہیں کوئی زبان کے ساتھ لگا کے تھوک دیتے ہیں باہر, تو اس میں کیا کوئی پرابلم ہو سکتی ہے رمضان میں؟ اگر جیسے پھل خریدا یا شوہر بد مزاج ہے, عورت نے کھانا پکایا اور نمک مرچ چیکنگ کے لیے اس ضرورت کے تحت اگر چکھ کر تھوک دے روزے میں تو اس سے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ تھوک دے ایک ذرہ بھی اس کا حلق سے نیچے اترتا ہوا محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یہ ذہن میں رہے. کیونکہ عرف میں ہمارے یہاں چکھنا اس کو بولتے کہ تھوڑا سا کھا لیا, اور چکھنے کی تعریف یہ کہ زبان پر ذائقہ معلوم کر لیا. اب ذائقہ معلوم کر کے تھوکنا ضروری ہے. بلا ضرورت اگر چکھنا چکھا تو پھر مکروہ ہے, ضرورت ہو تو چکھنے کی اجازت ہے, جو طریقہ میں نے عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جان رامیہ تعریف کر رہا ہوں ہند زیائی کابینہ میرل علاقے سے. بابا میرا سوال یہ ہے کہ کل چھٹی شریف تھی اور چھٹی شریف میں حضور غیب نواز احمد اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہر چھٹی کو آپ کی نیاز کرتے فاتحہ کرتے, تو یہ اس کے تعلق سے کیا درست ہے, کیا کیسے کرنا چاہیے؟ اور اولیاء کرام سے ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں, اس کا بھی طریقہ ارشاد فرمائیں کے لیے بابا میرے والدین میرے بھائی بہن تمام امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ القوی کی اگر کوئی ہر ماہ چھٹی شریف مناتا ہے اور فاتحہ کرتا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اولیاء کرام سے کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے کہ بزرگان دین کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ کیا بتاؤں, آسان تو ہے. یا اللہ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں مجھے بے حساب بخش دے, یہ وسیلہ دینے کا ایک انداز ہمارے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ پیر و مرشد کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ پیر و مرشد کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں, اپنے عمل کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میاں والی سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ریاکاری عجب یعنی عجب اور ریا سے بچنے کا کوئی مستند طریقہ, ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ جس سے ہر طرح سے ریاکاری سے ہم بچ جائے, ہر معاملے میں ہر معاملات میں ریاکاری سے ہم بچ جائیں. جزاک اللہ خیرہ. عجب ہر چیز الگ چیز ہے, ریاکاری الگ چیز ہے. یہ تو آپ نے دو ٹاپک دے دیے. عجب تکبر, تکبر اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے سے کسی کو حقیر جانا, گھٹیا جانا, تو اپنے سے اپنے آپ سے کسی کو گھٹیا جاننا, حقیر جاننا, یہ تکبر کی تعریف. اور ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے شہرت, عزت شہرت یا دولت کا قصد کرنا, ارادہ کرنا. اب یہ دونوں ہی مرض ہمارے ہاں عام ہیں اور ان دونوں سے بچنا فرض ہے. ان دونوں کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض ہے کیونکہ یہ مولکات میں سے ہیں, اور ان کا سیکھنا فرض ہے. سیکھے گا نہیں تو بچے گا کیسے؟ ان کے معالجات بھی معلوم ہونے چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اتنا طویل تو یہاں بتانا دشوار. یہ ریاکاری کے موضوع پر مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے مختصر سی, اس کا مطالعہ کیجئے. اور احیاء العلوم جلد تیسری میں بھی ریاکاری کے اور عجب کے عنوان پر اچھا خاصا مواد موجود ہے, اور یہ سب کو پڑھنا چاہیے, نہایت مفید ہے, بے حد ضروری ہے. تو یہ دونوں مولکات ایسے ہیں کہ ان سے بچنا ہے, ورنہ آخرت کے لیے یہ نہایت تباہ کن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عجب, ریاکاری, تکبر, حسد, بغض اور تمام باطنی امراض سے شفا کاملہ عطا فرمائے, بچنے کی بھی سعادت بخشے. آمین. ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی جذبہ نصیب کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک میں ہمارا مدنی مذاکروں کا سلسلہ دو مرتبہ یعنی صبح دن میں بھی ہے اور رات میں بھی الحمدللہ. اور ایک تعداد جس طرح کے ایس ایم ایس آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے بہت کثیر تعداد اس وقت مدنی مذاکرہ دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے. اور کئی اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں, یہی ذہن بنتا ہے جس طرح ہماری او بی وین بھی براہ راست ہمیں مختلف مقامات پر کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ سکھر بھی ہوگا, سکھر کی بھی معاملات وہاں کے دیکھے جائیں گے مناظر انشاءاللہ. تو سوال یہ کہ ہمارا تنظیمی ذہن کیسے بنے؟ تنظیمی ذہن بنانے کے لیے تنظیم کے ساتھ ضم ہونا ضروری ہے, بالکل, یعنی کہ تنظیم کے ساتھ گڈ موڈ ہو جائے, ورنہ تنظیمی ذہن نہیں بن سکتا, بہت دشوار ہے. قدرتی عطا بھی ہوتی ہے یہ کہ آدمی کا وہ ذہن جو ہے وہ تنظیمی ہوتا ہے. ایک تعداد ہے کہ جن کا تنظیمی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کر نہیں پاتے, کام کرتے ہیں تو بیچارے اپنے یہاں مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تنظیمی ذہن کے فقدان کی وجہ سے امت جو ہے نا وہ ایک طرح سے قائدین سے محروم ہوتی جا رہی ہے. کہاں قائدین ہیں, ہر ایک اپنی اپنی ٹولیوں میں بٹا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نظر آ رہا ہے, ایک دوسرے کی کاٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ سارا تنظیمی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے, اگر تنظیمی سوچ ہوتی نا تو ہمارے یہاں ایک سے ایک قائد ہوتا, ایک سے ایک پیشوا ہوتا اور ہزاروں لاکھوں ان کے پیچھے چل رہے ہوتے. لیکن آپ دیکھتے ہی کہ میدان بالکل خالی نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالی تنظیمی سوچ نصیب فرمائے, تنظیمی سوچ کے لیے وہ اتنا بڑا جگر چاہیے شیر جیسا اور سمندر جیسا کلیجہ چاہیے. جی ہاں, بات بات پر ناراض ہونا, غصے میں آ جانا, فریق مخالف پر کیچڑ اچھالنا اور مائک پکڑ کے شروع ہو جانا, یہ میں ان انہیں وہ بات کر رہی ہوں, مطلب جس میں کوئی شرعی ضرورت نہ ہو. شرعی ضرورت ہے تو پھر تو وہ مائک ہے, میڈیا ہے, جس کے ذریعے بھی فریق مخالف کا آدمی مطلب انہیں کے مقابلہ کرے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں ایک آپسی بات کر رہا ہوں کہ بلا یعنی صرف نفس کی وجہ سے اپنے نفس پر زد پڑتی ہے تو بندہ جو ہے وہ کیا کا کیا کر گزرتا ہے. تو اس طرح اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تنظیمی ذہن کے فقدان کی وجہ سے. اب تنظیمی ذہن کیسے بنے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے دعا کرے, یا اللہ میرا ذہن تنظیمی بنے, میں توڑ پیدا کرنے والا نہیں جوڑ پیدا کرنے والا بنوں, جو مجھ سے ٹوٹنے لگے تو میں اس کو تھامنے لگوں, تو پکڑنے لگوں کہ تو مجھ سے مت ٹوٹ, یعنی کسی طرح بھی حکمت عملی سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھوں. دعا کریں, کیونکہ ایک تنکا بھی عمارت کے لیے ضروری ہوتا ہے. ایک ایک تنکے سے ہی تو آشیانہ بنتا ہے, ایک ایک تنکا نکال دو تو وہ آشیانہ گھونسلہ جو ختم ہو جائے گا. ہماری عمارت کے لیے ایک ایک تنکا, ایک ایک سریا, ایک ایک سیمنٹ کا ذرہ یہ ضروری ہے. ظاہر ہے آخر یہ سیمنٹ سے جو ہم بناتے ہیں عمارت بجری سے, تو ایک ایک ذرہ مل کر ہی تو یہ ڈھیر بنتا ہے نا. جیسے وہ مشہور ہے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اس لیے تنظیم میں جس کا ذہن ہوگا وہ کبھی بھی توڑ نہیں کرے گا, وہ جوڑ کی بات کرے گا. یار کسی طرح بھی اتحاد کے ساتھ ہم مطلب یعنی کہ آپس میں کام کریں. جہاں جہاں اپنے جیسے دعوت اسلامی کے نگران ہوتے ہیں, ذمہ داران ہوتے ہیں, مبلغین ہوتے ہیں, ان میں تنظیمی ذہن ہوتا ہے نا تو وہاں کام اچھا ہوتا ہے, اور جہاں تنظیمی ذہن نہیں ہوتا وہاں اس کے مخالف گروپ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نہ کام کرتے ہیں یہ لوگ, نہ کرنے دیتے ہیں, آپس میں ٹھنی رہتی ہے. مجھے یوں کیوں بولا, میرے کو میری یوں کاٹ کی, میرے پر یہ طنز کیا, تو میں سب سمجھ رہا تھا, ڈاڑ میں سے بول رہا تھا, سنا میرے کو رہا تھا, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ابے اوئے اڑے تڑے, یہ مطلب بازاری لینگویج ان کی ہوتی ہے. اب بے بدقسمتی سے بعض اوقات یہ ہمارے پلے بند جاتے ہیں اور وہ کسی غیر ذمہ داری کی نظر سے وہ ذمہ دار بن کر نہایت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایسا کرتے ہیں, اور اسلامی بہنوں میں بھی ایسیوں کی کمی نہیں ملے گی. دونوں طرف. تو اس لیے وہ تنظیمی ذمہ دار یا تنظیمی سوچ یہ سنجیدگی لائے گی, کم گوئی لائے گی, خوف خدا پیدا کرے گی. یہ اسلامی طور پر میں بات کر رہا ہوں جس میں تنظیمی سوچ ہوگی مسلمان کے اندر, تو وہ خوف خدا والا ہوگا, عاشق مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, معاملہ فہم ہوگا, قوت فیصلہ رکھتا ہوگا, با اعتماد ہوگا, حسن اخلاق کا پیکر ہوگا. وہ سب سے مطلب ہے کہ وہ الگ تھلگ اس کی شخصیت مطلب ہے کہ نمایاں ہوگی. لیکن ایسوں کی تعداد ہمارے پاس کم ہے, بہت کم ہے. تھوڑا تھوڑا تھوڑا تنظیمی ذہن ہوتا ہے, لیکن ذرا بھی اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے نا تو وہ اندر کی جو لینگویج ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے, تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. وہ جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے ایک پروفیسر تھا, اس کو بڑا ناز تھا کہ میں بہت ساری زبانیں جانتا ہوں اور ان زبانوں پر میرا ایسا عبور ہے کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا کہ میری مادری زبان کیا ہے. اور واقعی اگر انگریزی بولے تو اب انگریزی میں اس کا کوئی جوڑ نہیں, روسی وہ انگلش بولے کہ لوگ بولے کہ یار یہ انگریز لگتا ہے. اچھا اب جب اردو بولنے پر آئے تو یوں لگے کہ یہ بابا اردو کا پوتا ہے, ایسا اردو بولتا ہے کہ اس کا تو مطلب جدید پشتی ہے, اردو کی مطلب پیداوار ہے. اب پشتو بولنے پر آئے تو لوگ بولے کہ یہ تو خان صاحب ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری زبان والا, ایسا مطلب وہ ماہر زبانوں کا. تو اس نے یہ کسی بادشاہ کے پاس جا کر وہ اپنا چیلنج رکھا کہ کوئی بھی مطلب میری زبان پکڑ کے دکھائے تو میں اتنی اتنی رقم اس کو دوں گا. تو بادشاہ نے اس کو اپنے یہاں ٹھہرایا, تو واقعی کچھ لوگوں نے اپنی قسمت آزمائی لیکن کوئی بھی اس کو یہ پکڑ ہی نہیں سکا کہ اس کی زبان کون سی اصل زبان. پنجابی بولنے پہ آئے تو وسیع تسی ایسا کرے کہ پلہ ہی نہ پڑے کہ یہ کون ہے, پنجابی ہی لگتا ہے یہ تو. تو یوں پکڑ نہیں سکے. پھر ایک جو بندہ تھا اس نے, وہ سمجھدار تھا, اس نے بادشاہ دیکھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس سے بول کر تو میں مقابلہ کر نہیں سکوں گا, اس سے یہ پکڑا نہیں جائے گا. تو بولا کہ میرے کو دو تین دن آپ مہلت دیں اور اس کے ساتھ رکھ دیں, میں اس کی زبان پہچان لوں گا. تو اس نے ٹھیک کہ چلو بھائی, دو تین دن یہ قریب قریب رہ گئے وہ بادشاہ کے یہاں. تو ایک بار اس نے موقع پایا, تو پروفیسر کو جب دیکھا کہ سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہے تو چند زینے رہ گئے تھے, تو اس نے ایک دم سے اس کو زور سے دھکا دیا, تو ہائے کر کے گرا اور اس کو گالیاں دینے لگا, اپنی زبان میں گالیاں دینے لگا, تیرا یہ وہ کر کے. تو وہ ہنس پڑا, تیری یہی مادری زبان ہے کہ جب یہ لے پڑتی ہے لا کر تو اندر سے نکل آتی ہے. اس نے کان پکڑے کہ واقعی میری مادری زبان یہ. تو یہ مطلب سمجھانے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یوں تنظیمی ذمہ دار وہ لگتا ہے اپنے کو بعض اوقات, لیکن جب اس کے اوپر آ کر پڑتی ہے, اس کی کوئی توہین کر دیتا ہے یا مزاج کے خلاف بات کر دیتا ہے تو پھر ہٹ جاؤ, دانت توڑ دوں گا, نہیں چھوڑوں گا. یہ نہ ہو, یعنی کیسی بھی صورت حال ہو اپنے اوپر وہ کنٹرول رکھنا جانتا ہو, یہ تنظیمی ذہن. ایسی تنظیمی سوچ رکھنے والے یوں کہہ سکتے اپنے جوئے شیر لانے کے مترادف ہیں. اچھا اب یہ تو میں نے مذہبی طور پر اس کو تھوڑا اپنے لیے عرض کیا, اگر دنیاوی اعتبار سے بھی تنظیمی سوچ دیکھا جائے نا تو اس کا بھی بہت فقدان ہے. اچھا کوئی کوئی اپنی طور پر وہ رکھتا ہے تنظیمی سوچ, جیسے بعض سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں سوچ, تو ان کی سوچ جو بھی ہو منفی ہو مثبت ہو اس سے بحث نہیں ہے, ان کے اپنے طور پر تنظیمی سوچ ہوتی ہے تو وہ اپنی پارٹی کو مٹھی میں رکھتے ہیں, ان کے اشارے ابرو سے بہت کچھ ہو جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سے واقعات ملتے ہیں ہم کو کہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی مطلب ان کی پارٹی جو ہے نا ان کے پیچھے چلتی رہتی ہے, تو کیا وہ تنظیمی سوچ ہوتی ہے کہ یہ اپنے ماتحتوں کے دل جیت چکے ہوتے ہیں, کیونکہ دل جو ہے نا وہ مطلب خریدا نہیں جا سکتا, وہ جیتا جاتا ہے, وہ اس کا ایک مطلب فن ہوتا ہے, ٹیکٹ ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ایسے بعض قائدین ضرور ہوئے ہیں, منفی مثبت جو بھی کہہ دو تو ہوئے ہیں, اور وہ مطلب کرتے رہے ہیں اپنی جو بھی پارٹی ہو, جو بھی ان کا مخصوص جو مطلب طبقہ ہو اس پر ہی حاوی رہتے ہیں. اور عموماً کوئی بھی اس طرح کی تحریک ہوتی ہے یا اس طرح کا جتھا ہوتا ہے, بہت بڑا ایک طبقہ ہوتا ہے, گروپ ہوتا ہے, اس میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تنظیمی سوچ کی وجہ سے ان سب کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور سب پر قبضہ کر لیتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنے نفس کے لیے, اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے ہمیں تنظیمی سوچ عطا کر دے, تنظیمی ذہن عطا کر دے کہ ہم حکمت عملی کے ساتھ, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, ریاکاری سے بچتے ہوئے, تکبر سے بچتے ہوئے ہم یہ مدنی کام کرتے رہیں. اور جو میں نے وہ اس کے رضائل بتائے, جو بعض رضائل بتائے کہ مطلب وہ غیر سنجیدگی اور ہڑا ہڑی اور غصہ اور مارا ماری اور اپنے مزاج کے خلاف بات آ گئی تو وہ بالکل ساری مسکراہٹ جو تھی وہ مطلب یعنی کہ وہ غصے میں تبدیل ہو گئی, اور سارا ہمارا اخلاق جو تھا وہ گھٹنے میں آ گیا اور اس سے بگاڑ بیٹھے اور غیبتیں تومتیں چگلیاں سب کر دی. لاکھ اپنا ماتحت ایسی حرکتیں کرتا بھی ہے نا, تو نجاست کو آپ نجاست سے دھوئیں گے تو کبھی بھی نہیں دھلے گی. وہ اگر ایسا کرتا بھی ہے تو آپ کی یہ کڑن ہونی چاہیے کہ یہ گناہ کا انداز اس نے اختیار کیا ہے, تو میں اس کو گناہ کے انداز کے ذریعے نہیں, میں تحمل کے ذریعے اور نیکی کی دعوت کے پانی کے ذریعے اس کو مطلب پاک کروں گا. تو پتا بھی ہو کہ یہ میرا سخت مخالف ہو گیا اسلامی بھائی اور ان نادانی میں میری برائی کر رہا ہے, پھر بھی اس کو ایسا آپ ماحول فراہم کریں کہ وہ آپ کا دلدادہ بن جائے اور آپ کا گرویدہ ہو جائے. ایسے بھی ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں سر, الحمدللہ. تو آپ تنظیمی سوچ پیدا کیجئے. تو ایک تو یہ تو ہے تو اللہ کا عطیہ تنظیمی سوچ, لیکن یہ کہ بعض چیزیں ہیں نا کہ وہ تکلف سے بھی حاصل ہو جاتی, کوشش کرتا رہے آدمی اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے تو ہو جاتا, مگر یہ کہ بعض اوقات یہ کہ یہ سر پہ آ کے پڑتی پھر توجہ بالکل نہیں رہتی, ویسے آپ مسکرا رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے اور بڑی ہے وہ اس نے اخلاق کے پیکر بنے ہوں گے اور ایک دم آپ کا کسی کا پاؤں کے پیر پہ پڑ جائے گا, آواز میں کر کے اندھا ہے, یہ آپ کے پورا جو جتنا آپ نے کیا تھا نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ہم لوگوں سے یہ نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتا, پھر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں, برداشت نہ ہونا اپنی خبر ہے, آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس کو برا بلا گالی گلوچ اور اندھا اور کیا کیا ہم لوگ کہہ ڈالتے ہیں. یہ تنظیمی سوچ والا انداز نہیں ہے, بندہ اس سے ٹوٹ جائے گا, مخالف ہو جائے گا, آپ کا خلاف ہو جائے گا, پاورفل ہوگا تو آپ کے خلاف گروپ کھڑا کر دے گا ایسے انداز سے. اور ہو رہا ہے کہ معمولی سی ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے خلاف مطلب یعنی کہ محاذ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جاری رہے ان شاء الله, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں, ہم کو غیبت کریں نہ سنیں ان شاء الله. محبتوں کے چور, محبت کے چور, چغل خور, چغل خور, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, سب بیمار سجا رہے گا انشاءاللہ, سب عزت صحیح رہے گی رخ پہ داری, رخ پہ داری صحیح رہے گی انشاءاللہ, عز و جل سننا دانا کے لاجن جاری رہے گی, شیطان کے لاجن جاری رہے گی, شیطان کے لاجن جاری رہے گی, مدنی برکا باپا اسلامی بہنیں نماز میں پاؤں باہر نکالتی ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ یہ دائیں طرف ڈالتی ہے نا پاؤں، صحیح ہے؟ جائز ہے، بلکہ ان کا طریقہ یہی ہے، رائٹ سائڈ پر وہ اپنے پاؤں نکال دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک ہے، ایک تعداد مسلمانوں کی تراوی کی طرف رغبت رکھتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض مقامات پر اسلامی بہنیں یعنی جماعت کے ساتھ خواتین وغیرہ بھی تراویح کا اہتمام کرتی ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے نزدیک مطلقاً ہر نماز میں عورت جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی. صاحب بہار شریعت نے بھی یہی لکھا ہے، عورت جو ہے وہ با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتی، کوئی سی بھی نماز ہو، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، کوئی بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ امامہ شریف گلے میں ڈھال لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ امامہ کی جگہ تو سر ہے، گلا تو ہے نہیں. اب یہ بےچارے کمزور ٹائپ کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، جو رسمی طور پہ وہ بس ڈال دیتے ہیں گلے میں. اب اس کی دو صورتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ امامہ پہننے کا ذہن نہیں ہے ان کا، دوسری صورت یہ کہ امامہ باندھنا نہیں آتا ہے. دو صورتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو کسی سے بندھوایا ہوگا تو کھل گیا تو کون باندھ دے، شرم بھی آتی ہوگی کہ کیسے بولے کہ باندھ دو، اور جس ایک کا دوست سے بندھواتے ہوں گے وہ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا. تو یہ سستی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو مطلب جو مستقل امامہ شریف پہنتے ہیں نا، تو ان کے وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو ان کے رب رہے گا ہی سر پر، امامہ اس کی جگہ ہی سر ہے. تو ہاں، تو امامہ باندھیں آپ تو سنت سمجھ کر باندھیں، اور اس کو سر پہ باندھنا سنت ہے، گلے میں لپیٹنا تو سنت تو نہیں کہہ سکتے نا، کہ امامے کی جگہ گردن نہیں ہے نہ کندھا ہے. تو انشاءاللہ اسلامی بھائی میری بات پر توجہ فرمائیں گے. اور یہ سوال کرنے والا کوئی دل جلا ہے بےچارا، جو امامہ اسلامی بھائی لگاتے کندھے پہ تو اس کا دل جلتا ہوگا، تو وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھوانا چاہتے ہیں میرے ذریعے کہ امامہ شریف سر پہ باندھا کرو انشاءاللہ. اب اس میں یہ کہ جو کندھے پر جس نے رکھا ہو نا، اس پر بھی انفرادی کوشش آپ کریں، اور اس کو آپ یہ نہیں بولیں گے آپ کو باندھنا نہیں آتا لاؤ باندھو، نہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ ثواب کماؤں کہ آپ کو باندھ دوں، تو میرا خیال ہے اس کا بھرم بھی رہ جائے گا اور کام بھی بن جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفقت علی اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس شخص کو شیر یا سمندر میں مچھلی کھا جائے تو اس کے لیے کہ یہاں سے فرشتے اس کی مٹی اٹھاتے ہیں تو اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری جانمائی فرمائیں، جزاک اللہ. پاپا جان بے حساب مقصد کی دعا فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. تو جہاں یعنی کسی کو شیر کے پیٹ میں چلا گیا، مگر مچھ کے یا بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، یا دریا ہی میں ڈوب گیا، تو وہیں اس کی قبر ہوتی ہے اور وہ برزخ کا معاملہ اس کے اندر وہیں ہو جاتا ہے, ثواب عذاب جو بھی ہے. اب یہ کہ وہ جہاں سے مٹی اٹھائی, ٹھیک ہے نا, اب وہاں کا عمل, تو وہاں کا عمل تو ختم تو نہیں ہوا نا, آخر یہ مچھلی کو بھی موت آئے گی, شیر بھی مرے گا, تو اللہ کی قدرت سے کیا بعید, اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے کہ وہ شیر جا کر اسی جگہ مرے جہاں کی مٹی تھی. اب اگر جو آپ بولو سمندر میں ڈال دیا, تو کیا سمندر کے اندر مٹی نہیں ہوتی نیچے, آخر اس کا بھی تو پیندا تو ہوتا ہے نا سمندر کا, تو یہ جا کر اسی جگہ جا کر وہ سیٹ ہو جائے کہ جہاں اس سے مٹی فرشتے نے لی تھی, یہ تو ممکن ہے نا کہ مچھلی بھی وہاں جا کے مرے, مگر مچھ اسی جا کر مرے, شیر جنگل کے اسی حصے میں جا کر مرے جہاں کی مٹی تھی. اور وہ عجب الذنب کہ ایک وہ ریڑھ کی ہڈی میں باریک ذرہ ہوتا ہے, انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر باریک ذرہ جس کو عجب الذنب بولتے ہیں, یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جو نہ خوردبین سے نظر آتا ہے نہ کسی صورت سے وہ نظر نہیں آتا, اور آگ نہیں جلا سکتی, اس کو کوئی چیز گلا نہیں سکتی, یہ باریک ذرہ اصل اسی پر جس میں انسانی کی ترکیب ہوتی ہے, بڑھتا ہے گھٹتا ہے انسان, دیکھو نا بچہ ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے, پھر بڑھتے بڑھتے وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے تو بےچارا بالکل سکھ لکڑی ہو جاتا ہے, مریض ہوتا ہے تب بھی گھل جاتا ہے, تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا اس کا بدن. تو یوں وہ اصل جو ذرہ ہے نا, جو اس کا اصل, جو اس کی اصل ہے, وہ مطلب فنا نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ وہ ذرہ تو زمین کے اس حصے پر ہوا اڑا کر بھی اس کو لے جا سکتی ہے, اور اس نے پہنچنا وہی ہے کہ وہ کل شیء یرجع الی اصلہ, ایک محورہ بھی ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, تو ہر چیز اپنی اصل کو پہنچتی ہے. تو اس لیے اس روایت کے اندر, خیر یہ میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ روایت بہت مستند ہے کہ وہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں, تو وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ کہیں بھی مرے گا اسی جگہ پر اس کی مٹی پہنچنی پہنچنی ہے. تو جنگل کی بھی تو مٹی اٹھائی جا سکتی ہے جہاں شیر مرے گا, اور شیر آخر مرے گا, گلے گا, سڑے گا, تو وہ عجب الدم جو اس کے پیٹ میں ہے وہ وہیں پہنچ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف اتاری ہے, میں حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عبادت میں دل جمعی نصیب ہو, اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے, اور بابا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ غم مدینہ کس طرح ہمیں نصیب ہوگا. ہاں عبادت میں دل تو آج کس کا لگتا ہے, وہ تھوڑے ہی ہوں گے جن کا عبادت میں دل لگتا ہو, اور اگر کسی کا لگتا بھی ہے تو عموماً کچھ دیر کے لیے لگتا ہے. دنیا کی محبت ہم پر غالب آئی, ایک نیام میں دو تلواریں رہ نہیں سکتی. اس دل میں یا تو دنیا کی محبت رہے گی, یا مطلب یہ کہ وہی اللہ اور رسول کی سچی محبت. تو بہرحال یہ کہ دنیا کی وہ بیجا محبت جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی تو وہ محبت جو ہے وہ متاثر ہوگی, اور عبادت کی دل جمعی بھی مطلب متاثر ہوگی. اس لیے وہ جس کو واقعی عبادت میں دل لگانا ہے تو اس کو دنیا کی بیجا محبت سے پیچھا چھوڑانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. ماں باپ کی خدمت یہ دنیا کی بیجا محبت نہیں ہے, بال بچوں کی دیکھ بھال یہ دنیا کی بیجا محبت نہیں ہے. کسب حلال کے لیے حسب ضرورت بھاگ دوڑ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ دنیا کی بیجا محبت نہیں ہے. دنیا کی بیجا محبت اس کو آپ کہیے کہ جانے دنیا کا ایسا کام کہ جس سے آخرت کا کام جو ہے وہ حرج میں آ جائے, آخرت کا نقصان ہو. اب جیسے کہ بعض لوگ یعنی کہ دنیا کی مصروفیت میں اتنا انہماک ہوتا ہے ان کا کاروبار میں کہ وہ نماز با جماعت نہیں پڑھ پاتے, آج کل اتنا وہ بعض کاروبار اتنے عروج پر ہوتے ہیں جیسے کہ وہ جوتا فروشوں کے یا ٹیلر ماسٹروں کے اور اس طرح کے کئی ایسے مٹھائیوں والے, تو اس طرح کے لوگوں کا اتنا سیزن ہے یہ کہ ان کے لیے تراویح با جماعت پڑھنا دشوار, پانچ نمازیں پڑھنا دشوار. تو اب یہ کہ یہ مطلب ہلکی پھلکی مثال دی, ورنہ دنیا کی محبت تو سچی بات ہے کہ دنیا کو ہم نے بہت دل دے دیا ہے, کہ حدیثوں میں تو جو مضامین ملتے ہیں نا پھر وہ تو مخصوص جنہوں نے بیعت کی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے دنیاوی چیزوں, وہ دوسرا. ویسے بھی دیکھیے عام طور پر جو اپنے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں نا جتنی بھی وہ دوسرے کو دے دیجیے. اب یہ ہم میں سے کون کر سکتا ہے, یہ حدیثوں میں یہ مضامین ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تو یوں ہونے لگا تھا اس طرح کے ارشادات سن کر کہ ایسا لگتا ہے کہ زائد چیز پر ضرورت ہے, جو چیز زائد ہے اضافی ایکسٹرا, اس پر گویا ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے, تو دوسرے کو دینی دینی ہے. جس کے پاس دو سواری ہیں ایک سواری دوسرے کو دے دے, جس کے پاس جیسے کہ وہ کوئی بھی چیز اب جتنی کھاتا پیتا اپنی رقم ہے ٹھیک ہے ضرورت کی, اب زائد جو بھی ہے وہ دوسرے کو دے دے. ہے ہمت ہے ہم میں کس میں ہمت ہے, اتنا جمع کر کے رکھا پھر بھی روتے ہیں, بچی پیدا ہوتی تو روتے ہیں کہ اس کی شادی کیسے کراؤں گا. ارے بھائی تو جیے گا زندہ رہے گا کہ تو شادی اگر آئے گا اس کا سہرا دیکھے گا تجھے تیرے پاس کیا کریں گے, اب بھی روتے ہیں بےچارے. تب یہ کیا مطلب ایسا آدمی کیا شکوا کرے کہ میری عبادت میں دل نہیں لگتا, دل کہاں سے لگائے گا, دل کلیجی گردہ تو سب دنیا میں پھنسا ہوا ہے. اور جو اللہ ہمارے رزق کا کفیل ہے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اس پر اعتماد کی ہماری کیفیت کیا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہے, تو اس لیے وہ عبادت میں دل واقعی دل لگانے کے لیے تو یہ کہ وہ بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. کوشش آدمی جاری رکھے کہ دنیا سے دل نہ لگائے. ہاں یہ وضاحت کروں کہ جیسے کہ دنیا کا مال جمع کرنا کا ذخیرہ کرنا مال کا بہت مال پیسہ جمع کرنا یہ شرعاً گناہ نہیں ہے, حلال مال کو جمع کرنا گناہ نہیں ہے مباح ہے. اب ضرورت سے زائد مال جمع کرنا یہ مباح تو ہے لیکن اس کا رکھنا یہ اچھا نہیں, افضل یہ ہے مناسب یہ کہ اپنی ضرورت سے زائد چیزیں جو ہیں وہ دوسرے کو دے دے, اپنے بھائی کو دے. اگر ایسا ہو جائے نا تو نہ مہنگائی رہے ہمارے یہاں, نہ تنگ دستی رہے, نہ بے روزگاری رہے, نہ لوٹ مار رہے, کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی مطلب رہنے کی پریشانی نہ ہو. کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہ مالدار جو ہے وہ مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جا رہا, غریب بےچارا غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے نا, اپنے یہی کیفیت ہے نا. اب اسی مہنگائی سے مالدار کو کیا تکلیف ہے, وہ تو ایک سے کھاتا پیتا موج کرتا ہے, اس کو کیا مشکل ہے. غریب پس رہا ہے, ہڑتال ہو گئی بھائی, مالدار کے صحت پر کیا اثر پڑا, صدمہ ہوا اس کو کہ بہت سارا مال ہے لیکن وہ پھر بھی حل میں مزید کا نعرہ تو لگتا ہے نا, اور چاہیے اور لاؤ لاؤ ہوتا ہے اس کو, تو یہ اس کو صدمہ ضرور پہنچا. لیکن ڈیلی ویجز پر روزنداری پر جو لوگ کام کرتے ہیں نا, جو روز کا کماتے ہیں بےچارے روز کا کھاتے ہیں, ان کو پوچھو ہڑتال کس کو بولتے ہیں, ایسی دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتے ہوں گے ہڑتال کرنے والوں کو, ایسی کوسنے دیتے ہوں گے, بدوائیں دیتے ہوں گے. وعلیکم السلام. امی سلام بول رہا ایسی مطلب نے کہی ہے گالیاں وہ دے گا جس کا مزہ بھی ذہن نہیں ہوگا. ایک میں مثال دیتا ہوں, آج کل جو ماحول تو اسی طرح نا گالیاں ہی دیتے ہیں ایک دوسرے کو, ایسی کوسنے دیتے ہوں گے, برا بھلا کہتے ہوں گے کہ مطلب ان کے بچے بھوکے مرتے ہوں گے, یا بہرحال یہ کہ ان کی ضروریات جو اٹک جاتی ہوں گی بےچارے. مطلب کئی ایسے مطلب یہاں غریبوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے ملک میں, یہ بےچارے مطلب بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں اور معیشت کو پھر ایک دن کی ہڑتال سے کروڑ ہا کروڑ روپیہ نقصان پہنچتا ہوگا. جب یہ پہیا جام اور اس طرح کی ہڑتالیں ہو جاتی ہیں نا تو بہت بہت پریشانی ہوتی ہے. میں یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہوں یہ کہہ کر, کیونکہ یہ وہ سمجھدار ہے, لیکن اب میں کیا کروں, میں بولتا رہتا ہوں تو بہت سارے کو سمجھ میں بھی تو آتی ہوگی نا میری بات. یہ جرم شرعی جرم نہیں ہے کہ اس میں ایسے ایسے مطلب لینے کے حساب کتاب ہیں کہ کہیں دو چار گنے اور مزید نہ آ جائیں میری طرف. اس کو ہٹاؤ اس کو, یہ لوگوں کو بولتا ہڑتال مت کر دوں. میں تو بولتا رہوں گا جب تک جیوں گا کہ وہ شرعی ثبوت جب تک نہیں ملے گا. بھلے کوئی اگر عالم بھی اعلان کرتا ہے تو اس کے بھی ذمے ہے کہ ہمیں مطمئن کرے کہ بھائی کیا کس کی سنت ہے ہڑتال کرنا, اور مطلب یہ کون سا جزئیہ آپ کے پاس شریف فقی ہے کہ جس کی وجہ سے ہڑتال کر کے لوگوں کا زبردستی کام کاج بند کروانا جائز ہو جائے اور کارے ثواب ہو جائے. ہم بھی بند کریں گے, اپنے مدنی چینل سے اعلان کریں گے بند کرو کاروبار, بھوکے مرو, کارے خیر ہی ہے. ظاہر ہے کوئی بھی لا نہیں سکتا دلیل اس کے لیے انشاءاللہ. وہ ہڑتال کہ جس ہڑتال میں زبردستی کاروبار بند کروایا جاتا ہے. ہاں اگر کسی کوئی ایسے سانحے کے موقع پر صرف یہ ہو کہ مطلب وہ پتا لوگ بھی مطمئن ہو کہ کوئی ہوگا نہیں, یہاں تو کرائیے نا کہ اعلان ہو گیا یا پتا چل گیا کہ بھائی یوں ہے تو اب وہ بند رکھنی ہے کہ وہ تجربہ کرائن بازی ہے کہ اگر دکان کھولی تو پھر سب ہو جائے گا, تو اس لیے بےچاروں گھر سے نکلتا ہی نہیں بندہ, تو وہ ہو گئی. تو یہ نہ ہو تو اب حالات ہی ایسے ہیں کہ وہ اگر کال دی کسی نے تو یہ ہونا ان کو پتا, اس لیے لوگ بےچارے ڈر کے ہمارے گھر سے نکلتے نہیں. اور جو بدوائیں دیتے ہیں, جو کوسنے دیتے ہیں, جو بےچارے پریشان اور جو ہوتی ہے وہ جس پر گزرتی ہے وہ بےچارے جانتے ہوتے کہ کیا کرے. آئے دن ہمارے یہاں تو ہمارا جیسے کہ کوئی مقدر بن گیا ایسا کہ آئے دن یہ چیزیں ہوتی, قتل و غارت پری اللہ کرے کہ بند ہو جائے اور ہم مسلمان ایک اور نیک ہو جائیں. ایک دوسرے کو مسلمان ایک دوسرے کو مار رہا ہے, کتنی بڑی بد نصیبی ہماری ہم مسلمانوں کی. ہمیں لڑنا تھا نفس کے ساتھ, نفس نے ہم کو پٹخ دیا وہ غالب آ گیا. ہمیں لڑنا تھا شیطان کے ساتھ, شیطان نے ہم کو پچھاڑ دیا وہ غالب آ گیا. رب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ٹھاک ٹھاک. یا اللہ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کر دے گا, مل جل کر ہم مل جل کر متحد ہو کر تیرے دین کے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور ہم اپنے دین کی بھی اپنے وطن عزیز کی بھی حفاظت پر کمر بستہ ہو جائے, نہ کہ اپنے وطن عزیز کو مل جل کر توڑ پھوڑ مچاتے رہے. ڈائریکٹ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کا بھی تو بھلا نہیں کر رہے. جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے ہمارا ملک بہت کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے بالکل, یعنی کہ وہ سمجھو آئی سی یو تک اس کی نوبت آ رہی ہے. ایسی حالت ہمارے ہاتھوں ہے, یہ سب کچھ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے, سب اپنے ہاتھوں کرتوت ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا حیدرآباد کے مدنی منوں کے کچھ نعرے وغیرہ آئے ہیں ماشاء اللہ. لبیک غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے, ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, کفل مدینہ انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاء اللہ, سر پر امام انشاء اللہ, سر پر امام انشاء اللہ, سر پر زلفے انشاء اللہ, سر پر زلفے انشاء اللہ. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل فرحان ہے, میں حیدرآباد کے شہر ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے حیدرآباد کا رہنے والا ہوں, جو چار منار سے بہت قریب مغل پورے سے بول رہا ہوں. میرا سوال امیر علیہ رسول اللہ صاحب سے یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی عمر کیا ہے اور اعتکاف بیٹھنے کی عمر کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہند کے حیدرآباد دکن کے مدنی منع تھے, حیدرآباد باب الاسلام کے مدنی منع امام والے تھے اور حیدرآباد دکن کے مدنی منع ٹوپیوں والے تھے, اب ذرا اور دور جائیں گے تو کہ ننگے سر والے مدنی منی نہ آ جائیں اس میں. تو حیدرآباد دکن کے مدنی منوں کو بھی درخواست ہے کو بھی آقا کی سنت مدنی امامہ سر پہ امامہ سجا رہے تاکہ نعرے لگا سکے کہ سر پہ امامہ سجا رہے گا. انہوں نے نماز کا پوچھا نا جماعت کتنی عمر میں واجب تو بالغ جب ہوگا تب ہوگی نا, نابالغ پر نہ نماز فرض ہے نہ جماعت واجب. تو اب یہ کہ نابالغوں میں اگر ایک بچہ ہے جو نماز پڑھ سکتا ہے صحیح پڑھ سکتا ہے تو وہ اگرچہ اگر بچہ جب صفیں درست ہو رہی ہیں صفیں قائم ہو رہی ہیں اس وقت ایک ہی ہے تو وہ تو پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ ہو تو پھر وہ سب سے آخر میں نابالغ بچے اپنی صفیں بنائیں, ان کا یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ روزے کا اعتکاف. نابالغوں سر اعتکاف تو ویسے کسی پر بھی سنت عین نہیں ہے, دس دن جو رمضان کے آخری ہیں اس میں سنت کفایہ ہے اعتکاف. اب یہ کہ مدنی منوں کو تو اعتکاف میں جیسے کہ وہ نظر آ رہے تھے ان کو تو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دی نہ جائے, کیونکہ امکان یہ ہے کہ یہ بچے ہیں نا, اب بچے ہوتے ہیں, یہ دس دن تک کام مطلب ہے کہ وہ شرافت سے بیٹھیں گے, وہ اللہ گلہ مچائیں گے کہ اگر دوسرے موتقبین ہوں گے تو ان کے بھی دم میں ناک و ناک میں دم ہو جائے گا, یہ ایک امکان ہے. تو اس لیے اتنے چھوٹے مدنی منوں کو اعتکاف میں نہ بٹھایا جائے, یہ میری ایک رائے ہے کہ وہ شاید مسجد کے آداب بھی پامال کریں اور وہاں کا ماحول جو ہے اس کو بھی پراگندہ کریں. اب کوئی خوش قسمتی سے بہت سنجیدہ مدنی منا ہو اور شریف النفس ہو فطری طور پر تو وہ اس سے مستثنا ہے جو مسجد کے آداب کو برقرار رکھے گا اور دوسرے کے لیے مسئلہ نہیں کھڑا کرے گا. لیکن ظاہر ہے شاد و کل معدوم بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ میں گجراتی نہیں ہوں مہمن ہوں لیکن گجراتی تھوڑی بہت پڑی ہے تو گجراتی میں بچے کو گجراتی میں طوفانی بارکس بولتے ہیں, طوفانی من شریر. تو یہ ایک جنرل بات ہے ورنہ ایک سے ایک بچے ہوئے کہ جو مطلب ہے نا ماشاء اللہ بوڑھوں کو شرما دینے سے شریف ہوتے, اب بھی ہوں گے ایسے بچے, تعداد بہرحال کی غالباً کم ہوگی کیونکہ بیٹھتے بہت شرافت سے دیکھتے ہیں بچے بہت پیارے لگتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد جو یہ کرنا شروع کرتے ہیں اپنے کرتب دکھانا تو پھر مسئلہ کر دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میں محمد عاطف قریب بہاول دوست سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان عرض یہ تھی کہ میں مدرسہ المدینہ میں پڑھتا ہوں, کچھ مدنی منے مدرسہ المدینہ کے وقت کے علاوہ پڑھائی کے وقت کے علاوہ موبائل استعمال کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پیارے باپا جان آپ ارشاد فرمائیں کہ پڑھائی کے علاوہ موبائل استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ خیرا. موبائل فون کے خلاف تو میرا ویسے ڈنڈا چلتا ہی رہتا ہے روز تقریباً, اب وہ پھر مجھے مشتعل کر رہے ہیں کہ میں تو موبائل فون کو بدعائیں دے رہا ہوں, ایک مطلب وہ خوش خبری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مطلب یا تو اتنا مہنگا ہو جائے کہ یہ ہماری قوم خرید نہ سکے, اور اس کا استعمال بس ایک منٹ کے 50-150 روپے ہو جائے کہ یہ کر نہیں سکے, ایس ایم ایس کے بھی 150 روپے چارج ہو جائے یہ کر ہی نہ سکے, اتنا مہنگا ہو جائے یا بند ہو جائے جان چھوٹے. بس جب موبائل نہیں تھا اس وقت بھی ہم زندہ تھے یار, جب پی ٹی سی ایل نہیں تھا تب بھی زندہ تھے. پی ٹی سی ایل ہم کو پتا ہے نا کہ کس طرح ملتا تھا, پہلے تھوڑی ملتا تھا پی ٹی سی ایل اس طرح, پی ٹی سی ایل لیڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ نہیں لگتا جب تک رشوت نہ کھلاؤ, یہ میں کئی سال پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں تحقیق کر لینا, آسان نہیں تھا پی ٹی سی ایل. پی ٹی سی ایل بھی سب نہیں سمجھتے ہوں گے، پرانا پرانی استرا ہو، کون کون سمجھتا ہے پی ٹی سی ایل؟ سمجھتے ہیں سب نہیں سمجھتے ہیں، دیوانے ہیں سے جو نہیں سمجھتے. جو ایک تو موبائل، موبائل مانے گھومنے پھرنے والا، چلتا پھرتا، اور ایک ہوتا ہے وہ گھر میں وہ تار کے ساتھ لگا ہوتا ہے دکانوں پہ، اور وہ لے کر ادھر تو جا نہیں سکتا، اس کو وہیں رکھا ہوتا ہے. اس کو نہیں کہ پی ٹی سی ایل سے میری مراد یہ ہے، اب اس کا معنی تو مجھے بھی نہیں پتا. تو یہ پی ٹی سی ایل کہلاتا ہے. تو یہ بہت مشکل سے پہلے لگتا تھا، اب تو یہ ڈھیڈے پٹاتا ہے، اب تو کوئی، اب تو لوگوں نے تقریباً اس کا استعمال چھوڑ دیا. تو بیچ میں تو سنا تھا کہ یہ رات میں مفت ہو گیا تھا، اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے اس کی، مفت ہے، پیسے لگتے ہیں، کیونکہ اس کا اب تو یہ مطلب ضعیف ہو گیا، اب اس کو لوگوں نے، اب بوڑھوں کو تو پوچھتا ہی نہیں، کوئی سمجھو بوڑھا ہو گیا. تو اس لیے اب موبائل آ گیا، بچے بچے کے ہاتھ میں آ گیا، تباہی مچ گئی. نہ ان کی تعلیم پر یہ بےچارے توجہ دے پاتے ہوں گے، نہ یہ مطلب یعنی کہ گھر کا کام بھی کرنے جاتے ہوں گے تو امی ابو کی بدوائیں لیتے ہوں گے شاید. امی نے بھیجا ہوگا کہ بیٹا جا، سر بہت دکھ رہا ہے، اور ٹکیا لیا، کوئی گولی لیا. اور یہ مدنی منا جو ہے وہ بےچارا اس میں وہ گیم میں لگا رہتا ہوگا، پھر وہ بھول جاتا ہوگا، پھر گھر جاتا ہوگا تو امی کی ڈانٹ سنتا ہوگا اور کوسنے سنتا ہوگا، اور اے امی بھول گیا ہے. تو یہ کائے کو دلایا امی جان اپنے اس کو، اس سے لو واپس. اسی طرح ابو کو بھی ستاتا ہوگا یہ. تو یہ موبائل فون بچوں کو تو دیا ہی نہ جائے، ان کا کام کیا، ان کو ضرورت کیا ہے؟ خالی ان کی ضد ہی پوری کرتے نا، مت کرو، مت کرو پوری ضد، آپ پر واجب تھوڑی ہے. کھانا کھلانا ہوگا، اپنے بچے کو روزہ بھی رکھوایا اور پھر بھی اگر وہ کھانا مانگتا ہے تو کھانا دینا واجب ہے، تو دینا پڑے گا. آپ کی تقریب ہوتی رہے وہ سمجھے، لیکن وہ کھانا اس کو دینا پڑے گا. اب اس کو زبردستی بچے کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں روزہ برداشت نہیں کر سکتے، تو مار مار کے بھوکا رکھو اور اس کو مطلب نہیں، روزہ رکھوانے میں حرج نہیں ہے، اگر یہ مانگے کھانا تو اس کو دینا پڑے گا، پانی مانگے دینا پڑے گا. تو اب یہ کہ یہ موبائل اس کو نہ دیں، کسی سے پوری نہ کرے، اس سے واپس لے لیں، یا اگر اس کی ملک ہے تو ٹھیک ہے، اب وہ اس کا باپ اس سے خرید لے، اور اپنے طور پر ہی اس کا جو بھی حاضر بھاو ہو، مارکیٹ ویلیو ہو، اس حساب سے خرید لے، سے وہ پیسے اسی بچے پر صرف کرے یا اس کے لیے جمع رکھے، بعد میں دے دے جب بالغ ہو. تو اس پر صرف کرنا مشکل نہیں، خرچ کرے اسی پر، بچے پر وہی رقم، ویسے نہیں لے سکتا اس سے. تو یہ اگر آپ لوگ ترکیب کرو گے نا، بچوں کے ہاتھ سے اگر ماں باپ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، ماں باپ اگر بچوں کی عادت نکلوائے نا فون کی، تو بہت مفید رہے گا، آپ کے لیے فائدہ ہوگا، آپ کا بچہ کام کا ہوگا، نہیں تو پتہ نہیں آگے اب ہوگا کیا. یہاں تو مطلب یہ کہ یہاں تک نوبت آئی ہے فی الحال، اور آگے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی شاید سستا ہو جائے، اور اتنا سستا ہو جائے کہ دیوالیاں نکل جائے اور بند ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کاش ایسا ہو جائے. میں تو خوشی کے ہمارے جھوموں گا جس دن یہ پتا چلا کہ موبائل پر پابندی لگ گئی اور دیوالیاں نکل گیا، موبائل ختم ہو گیا، موبائل کا سسٹم. میں نے اس کے مائنس بہت دیکھے ہیں، بچہ اس میں برباد ہو رہا ہے، تعلیم تباہ ہو رہی ہے، اور مطلب اتنا حرج اس میں ہو رہا ہے کہ جس کے اندر دار لفتا کے اسلام بھائی رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، علماء رکھیں، مفتیان کرام رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، دین کا کام کرنے والے ہمارے تنظیمی ذمہ داران جو ہے وہ رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ ایک ایجاد ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ تنظیمی طور پر رہنمائی کریں گے، ہر جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہ رہے گی، آسانی ہو جائے گی، دھکے تو کھانے ہی پڑیں گے ان کو، لیکن کچھ آسانی بھی ہو جائے گی، ٹائم کا تقرر ہو سکے گا، اچانک مسئلہ آ گیا تو سمجھانا آسان ہوگا. اچھا، اسی طرح تاجر ہے وہ رکھے، کاروباری اس کو ضرورت پڑتی ہے نا، کاروبار کے لیے رکھے. اگر کوئی مطلب اور ایسی ضرورت متحقق ہو جائے کہ بھائی واقعی یہ ضرورت ہے، تو ایسی ضرورت پر موبائل فون بے شک رکھے، لیکن جو آج کل موبائل کا حال ہو گیا نا کہ بچہ اس پر گیم کھیل رہا ہے، تو یہ بالکل یعنی کہ نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے اساتذہ کو، ہمارے قاری صاحبان کو بھی درخواست ہے کہ وہ مدنی منوں کا ذہن بناتے رہیں، زبردستی تو نہیں کر سکتے ان پر، ذہن بناتے رہیں، اس کے مائنس بتاتے رہیں، اس کے جو منفی اثرات ہیں نقصانات ہیں وہ بتاتے رہے کہ کسی طرح یہ چسکا ختم ہو نہ ٹیلی فونیا کا چسکا ایسا کہ جماعتیں چلی جائیں نمازیں مطلب نہ ملیں کچھ نہ ہو لیکن وہ موبائل چیک کرنا ان کو سب کچھ کرنا نماز جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسرے طرف سلام پھیرنے کے ساتھ ہاتھ جیب میں اب وہ اللہم انت السلام دعا کی سنت چھوٹی اب ہاتھ بھی اٹھا ہوا اور موبائل بھی رکھا ہوا ہے تو کیا دعا اور کیا موبائل مگر یہ کہ غالب نظر موبائل پر نمازیں پڑھتے پڑھتے موبائل جیبوں میں موبائل پڑنگ پڑنگ پڑنگ بجتی رہتی ہے میوزیکل ٹیون بجتی رہتی ہے یہاں تک کہ پتا چلا کہ طواف کعبہ کرتے ہیں اور یہ بیچارے وہ ان کی میوزیکل ٹیونیں چاروں طرف گونجتی رہتی ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں ہلا ہلا ہلا کر کے وہ طواف بھی کر رہے ہیں اللہ ہیلو ہیلو نہیں کرنا ہے اللہ اللہ کرنا ہے طواف کرتے کرتے دعائیں پڑھنی ہے اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے درود پاک پڑھنا ہے لیکن یہ بیچارے لگے کوئی کسی کو بولنے والا نہیں ہے اور اللہ کا کرم ہے میرے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے ہمت نیچے نہ لا گیا میں بولتا رہتا ہوں میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنایا الہی کروں تیری حمد و ثنا میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار کاموں بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنایا الہی کروں تیری حمد و ثنایا تو جلدی جلدی مدنی منوں کی خوشخبریاں سنائیں ماں باپ کہ ہم نے اپنے بچوں کو راضی کر لیا ہے تو مدنی منع ہمارے موبائل فون استعمال نہیں کریں گے اسلامی بھائی بھی مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی واقعی ضرورت نہیں ہے تو موبائل فون کو چھوڑو ہے باپا پر جان بھی قربان ہے مرشد کے فرمان پر مرشد نے تو رکھا نہیں موبائل کہاں رکھا ہے آج سے چھٹی موبائل فون خلاص پانچ دن کے لیے بند کر دیا رمضان کے لیے مستقل بند کر دیا سبحان اللہ بھائی اس کو کاٹ دے دو کیونکہ وہ اینٹی کفل مدینہ ہے یہ موبائل جو ہے نا اینٹی کفل مدینہ تو کفل مدینہ کاٹ لگا لو جی سبحان اللہ بھائی جنہوں نے بھی موبائل فون ترک کر دیا ان کو کفل مدینہ کارڈ تحفے میں ملے گا مستقل جو ترک کر دیا مستقل جان چھڑاؤ اس سے جس کو حاجت ہے وہ رکھیں ماں باپ کا حکم ہے تو رکھیں ہاں کہ ہم کو ضرورت پڑتی ہے پوچھنے کی یا اس پر ترک کر دیا ترک کر دیں گے نہیں تو اس وقت تو پانچ سات کھڑے ہوئے تھے کارڈ دے کر اتنے سارے کھڑے ہو گئے یہ کیسے ہوگا باپا جو مدنی چینل والے نیت کریں گے کہ ہم ترک کر دیں گے ان کے کارڈ کا کیا ہوگا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کا حال آپ نکالیے یہ تو مدینہ بہت سارے ہو تو لوٹ مار ہو جائے گی اپنے مدنی چینل کے مدینہ ناظرین جو ہے نا وہ پھر آگے پیچھے ہو جائیں بیٹھ جائیں اسلام ابھی ہم تشریف رکھے ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ اتنے سارے ہیں ماشاء اللہ میں ابھی بٹوا بھی دیتا آپ کو لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو سوچنا نہیں پڑے گی کیا ہو رہا ہے اللہ گلا ہو رہا ہے یہ بند کر کے کہیں ایسا نہ ہو گناہ بھرے چینل پہ چلے جائیں کسی میوزک اور یہ ڈانس اور بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں تو اپنے یہ مدنی مذاکرہ جاری رکھتے ہیں اگر ممکن ہوئے تو میں انشاءاللہ جنہوں نے موبائل فون ترک کر دیا نا میں نیت کرتا ہوں کہ ان تک کارڈ پہنچانے کی کوشش کروں گا تو ایسا کریں کہ آپ اپنی مجلس کے ذمہ دار, جیسے یہاں ہوتے حاجی امتیاز ہمارے پاس ہوتے ہیں آتے جاتے ہیں نا, حاجی امتیاز کو یہ حلقے کے ذمہ دار آنے نا, اور نام لسٹ بھیج دیں کہ انہوں نے موبائل ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ میں ان کے ہاتھ آپ کو کارڈ پہنچا دوں, رائٹ مدینہ. ہاں جن کے پاس انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے وہ بھی نام دے دیں تو بد نظمی نہیں ہوگی اور آپ تک کارڈ بھی پہنچ جائے گا, مقصد پورا ہو جائے گا. شاد صلو علی الحبیب یا محمد. ہاں اسلامی بہنوں میں بھی یار یہ مصیبت یہ بیماری, وہاں بھی اسلامی بہنیں بھی لگی ہوئی ہیں اور اس سے مس یوز بھی اس کا ہوتا ہی ہوگا. وہ جو لڑکیاں اٹھ جاتی ہیں اور لڑکا لڑکی کا وہ پیچ لڑتا ہے, اس میں بھی یہ بہت بڑی یعنی کہ معاونت کرتا ہوگا. یہ پی ٹی سی ایل میں تو پھر بھی ماں باپ کا خطرہ رہتا ہے, اس میں کچھ خطرہ نہیں ہے, چھپ چھپا کر یہ سب چلتا ہوگا. سب ظاہر نہیں کرتے کرتیاں, لیکن بہرحال ایسا بھی ہوتا ہوگا. اس طرح بہنیں بھی جان چھڑا لیں اگر حاجت نہیں ہے تو ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے یار, یہ کون سی مطلب دکانیں چلاتی ہیں کہ تجارت کرتی ہیں, ان کو ضرورت پڑتی ہو. خالی اس طرح بہنوں سے وہ کفلے مدینہ اینٹی کفلے مدینہ آئی ہے اور کرتی رہتی ہوں گی ادھر ادھر کی پنچاتیں, تو مہربانی کر کے چھوڑ دیں جب تک کوئی آپ کی حاجت متحقق نہ ہو. اور جس نے رکھا بھی تو اگر واقعی اس کی ایسی حاجت ہے کہ رکھنا ضروری ہے کہ بغیر اس کا نہیں گزارا, تو حسب ضرورت استعمال کریں, باقی اس کو لوگ آف رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی مدین اتاری, میں حیدرآباد فیضان مدینہ سے, میں 30 دن کے لیے متقف ہوں. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر عرض ہے 30 دن کے اعتکاف کا اصلی مقصد کیا ہے, یعنی ہمیں کس طرح سے اعتکاف میں وقت گزارنا چاہیے, اور بابا کی بارگاہ میں مدنی التجا کرتا ہوں بابا سے کہ بابا اگر ہو سکے دوران مدنی مذاکرہ میں نعت شریف بھی سنا دی جائے تو اس سے مزید جذبہ بیدار ہوگا ہم میں. وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت اشعار نعتوں کے آئی جاتے ہیں الحمدللہ, ابھی بھی تو شعر پڑھا ہی نہیں مناجات کا. تو وہ 30 دن کے معتکفین کے لیے میں نے شروع میں بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کیے ہیں, تو اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور اعتکاف میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج اور نفع یہی ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, تو پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں پانے کے لیے معتکف جو نا حریص بن جائے, اس کے لیے بس جنون تاری ہو کہ میں نے پہلی صف بس لینی ہے. اگر مسجد میں اعتکاف کی حالت میں پہلی صف مجھے نہیں ملتی اور جماعت سے نماز نہیں ملتی تو پھر میرا کیا ہوگا. تو اس لیے وہ یہ بھرپور زور لگائے کہ کسی طرح سے بھی پہلی صف ملے, کسی کی حق تلفی کیے بغیر, کوئی شرعی خطا کیے بغیر. اب یہ نہیں کہ پہلی سب پانے کے لیے زور کا پیشاب لگا ہوا ہے تو پیشاب کو دبایا ہوا اور پہلی سب پکڑ کے رکھی, نہ نہ, تو پھر تو نماز مقرر تحریم ہو جائے گی. اگر شدید پیشاب کی حاجت ہے یا بڑے استنجا کی حاجت ہے یا گیس کی حاجت ہے شدید, تو اس حالت میں نماز پڑھنا جو نا مقرر تحریم ہی ہوتا ہے, ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت نہ ہو تو جائز طریقے پر پہلی صف حاصل کرے, نہ اس کے لیے مسجد میں دوڑا دوڑی یا دھکم پیل نہ کرے, نہ اس کے لیے پہلے سے قبضہ جمائے کہ میں نے تکیہ رکھ دیا پہلی سب میں جیسے میں نے الاٹ کروا لیا, نہ نہ یہ طریقہ نہیں ہے پہلی سب پانے کا. بلکہ کوئی رومال کوئی چیز بھی نہ رکھے پہلی سب میں, یہ میری جگہ ہے کوئی نہیں بیٹھے گا یہاں, تو دتا گیری ہے, اللہ کی رضا پانی ہے تو اس میں تو نرمی کرنی ہوگی. ہاں جو پہلے سے بیٹھا ہوا پیشاب لگ گیا اس کو اور وضو کرنے جانا ہے وضو ٹوٹ گیا, تو اب یہ تھوڑی یعنی کہ کچھ منٹ کے لیے جا رہا ہے, وہ اگر اس نے رومال دگ دیا برابر والے کو کہہ دیا کہ میں یار رومال رکھ کر جا رہا ہوں میں واپس آ رہا ہوں وضو کر کے, اتنی حد تک تو اجازت ہے کہ اس میں کوئی فتنہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جو مستقل اگر کوئی اپنا رومال ڈال دے اور گھومتا پھرتا رہے اور چائے کی چسکیاں لیتا پھرے اور گپے مارتا پھرے اور میری پہلی صف میں جگہ بک ہے, تو پھر جو فساد ہوتا ہے, فتنہ ہوتا ہے, جو نفرتیں, بغض و انات کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس طرح پہلی صف میں قبضے کی اجازت نہیں ہے. بس وہی صورت ہے کہ ضرورتاً اٹھنا پڑ گیا تو چند منٹ کے لیے وہ اس نے کوئی چیز رکھ کر برابر والے کو گواہ کر لیا کہ یہاں میں واپس آ رہا ہوں, تو وہ بھی لوگوں کو کوئی ہٹائے گا تو سمجھا دے گا کہ بھئی یہ بےچارے کی جگہ کبھی سے بیٹھا ہوا تھا یہ, تو یہ سمجھ میں بھی آ جائے گا لوگوں کی. تو بہرحال یہ کہ پہلی صف آپ نے لینی ہے. دوسرے یہ کہ تربیتی اعتکاف ہم نے اس کا نام رکھا ہے, تو تربیتی تو تربیتی تربیت, تو یہ جتنے بھی مدنی حلقے اس میں قائم ہوتے ہیں ان سب میں شرکت کو اپنے اوپر, یعنی کہ شرکت کو یقینی بنائے اور اپنے اوپر ایسا نافذ کرے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے یہ کرنا ہے. تو فرض اور واجب یہ شرعی اصطلاحات اس میں نہیں ہوگی کہ واجب ہے اور نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, ایسا نہیں. مطلب اپنے اوپر مطلب نافذ کر دیں گے میں نے یہ کرنا ہے. جیسے آخر آدمی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے تو روز اپنا نافذ کرتا ہے نا کہ مجھے روز جانا ہے, اسکول جانا ہے, روز کالج جانا ہے, اتنے گھنٹے وہاں رہنا ہے, ٹیم پر جانا ہے, سب کرتا ہی ہے نا. تو دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے, تو دین کے لیے نوکری میں سب کچھ کرتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے اوپر نافذ رکھے سارے حلقے. سستی کرے گا سو جائے گا, اشراق چاش اوابین, تہجد کا موقع اللہ نصیب کرے کہ سونے کا عشاء کے بعد موقع تو مل ہی جاتا ہے عام طور پہ, تو تہجد تراوی کے لیے سحری کے لیے اٹھا تو کم از کم دو رکعت تہجد بھی پڑھ لے ساتھ میں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو یہ اعتکاف 30 دن گزارنا ہے. قفل مدینہ زبان کا, آنکھوں کا لگانا ہے, پیٹ کا بھی لگانا ہے. ماشاءاللہ ادھر عالمی مدنی مرکز میں کئی سائی بھائی ایسے ہیں کہ جو دو دو روٹیاں کھاتے تھے سحری میں تو آدھی روٹی پہ آ گئے الحمدللہ. ہاں بھائی ذرا ناظرین کو بتاؤ کوئی اور شعر بھی, وہ ابھی اسکرین پر آ گیا ہے تازہ ترین چمکدار امام پہن کر. باپا سکھر سکھر آ گیا بھائی میدان میں, خوب امام آج انہوں نے سجیو سجائے کیونکہ روز وہ الحمدللہ دوسرے شہر والے آ رہے ہیں نا, تو باری باری تو امام ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ امام آج پہلی بار بھی جن کے سجے ہیں نا, تو وہ ان کی داڑھی بھی نکال دیں گے دعا کرو, داڑھی کے ساتھ یہ امام ہر وقت ان کے سجے رہے. سبحان اللہ, آج اماموں کی تعداد تاریخی ہے, سب سے زیادہ ہے سکھر میں ماشاءاللہ. دیکھو یہ کیسے مرشد کے چاہنے والے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی پیشگی اماموں کے ذریعے مرشد کا استقبال کیا ہے. یہ جملہ آپ کا مناسب نہیں ہے, سارے ضروری نہیں ہے کہ وہ اتاری ہوں, ہر سندھ میں تو ویسے بھی کافی مشائخ ہیں, تو جو بھی اپنے اسلامی بھائی ہیں ہے نا, میں ہوں سب کا باپا. باپا تو مجھے مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بھی بولتے ہیں, شاید مانا بھی نہیں پتا ہوگا سب کو. تو مجھے تو وہ لفظ مرشد تو میں بہت لینے کے مخالفت کرتے کرتے اب تو بولنا چھوڑ دیا میں نے, کہ مجھے پیر خانہ مت بناؤ, مجھے ساری دنیا میں کام کرنا ہے, مجھے نقش بندی بھی چاہیے, چشتی بھی چاہیے, سور وردی بھی چاہیے, قادری بھی چاہیے. میں نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ جو میرا ہی مرید ہوگا اسی کی دعوت اسلامی, دعوت اسلامی سب کی ہے, سارے سنی ہوگی الحمدللہ. میں شروع میں بہت چلاتا تھا لیکن میری آواز دب گئی, اب میں بولنا چھوڑ دیا, منتا ہی نہیں کوئی, کرتے رہتے. تو یہ آپ کے تنظیمی نقصان ہوگا اس سے, اگر اس کو آستانے کا وہ اب وہ روپ دو گے نا تو کئی پیروں کے مریدین کٹ جاتے ہوں گے, یہ آپ کا نقصان ہے, آپ کی دعوت اسلامی کا نقصان ہے. کہ ہماری منزل پیری مریدی نہیں, پیری مریدی ہمارا سائڈ بزنس ہے, اصل کاروبار ہمارا سنتوں کا ہے. تو سنتوں کی دکان چمکنی چاہیے, کوئی کسی کا مرید ہو نہ ہو آ جاؤ, سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں, سب کی دعوت اسلامی ہے. سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے, ہو جائے مسلمان مدینے والے, ہو جائیں مسلمان مدینے والے. بابا یہ ایک نیت اسلامی بھائی نے میسج کے ذریعے بھیجی ہے کہ میرے سارے بچوں نے نیت کی ہے کہ اب موبائل فون استعمال نہیں کریں گے. سبحان اللہ. بابا سردار آباد کے موتقفین میں سے 37 اسلام بھائیوں کی نیت آ چکی ہے اور اس وقت مدنی چینل پر مستقل ایس ایم ایس آ رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کی پٹی بھی ہم چلا دیں گے انشاءاللہ. تو یہ 37 جو ہیں سردار آباد والے ان کو میری طرف سے وہ کارڈ کون تحفے میں بانٹے گا؟ اب میں تو وہاں بانٹنے سے رہا. بابا وہاں نگران پاک کابینہ ہے. ان کو بول دو کہ میری میں بول ہی رہا ہوں سنی رہوں گے انشاءاللہ. میری نیت سے میری دل جوئی کے لیے ان سب کو کارڈ تقسیم کر دیں جو جان چھڑا رہے ہیں ان سے. اور وہ مدنی منوں کے جو ابو ہیں جنہوں نے ایس ایم ایس کیا ہو وہ بھی میری نیت سے ان کو کارڈ دلا دیں. سب غیبت کے خلاف بس وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ڈٹ جاؤ. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے چور شیطان کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ رشوت کے خلاف جنگ علم و ڈراموں کے خلاف جنگ انگریزی فیشن کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. بابا اوکاڑا کے 25 متقفین کی بھی اطلاع آ چکی ہے. سبحان اللہ. بہاول نگر کے 8 اسلامی بھائیوں کی نے بھی موبائل ترک کرنے کی نیت کا اظہار کیا. ماشاءاللہ مرحبا. ان سب کو وہاں کے ذمہ داران میری طرف سے آپ کارڈ تقسیم کر دیں. جب اللہ آپ کو موقع دے تو بے شک آپ کو اجازت ہے آپ مانگ کر مجھ سے اس کی رقم حاصل کر لیں. سبحان اللہ. آپ مانگیں گے تو دوں گا, بغیر مانگے تو میرا سب یاد بھی نہیں رہے گا. آپ انشاءاللہ مانگیں گے تو اس کی جو بھی رقم بنی ہوگی یہ میرے ذمے ہے. مگر یہ وہ قرض نہیں ہے کہ میں مر جاؤں اور آخرت میں پھنس جاؤں, ٹھیک ہے نا. یہ محبت والا قرض ہے کہ آپ مانگو گے تو دے دوں گا. حرج نہیں ہے نا مولانا. یہ مطلب ہے نا کہ وہ اصلی معنوں میں میری طرف سے ہو جائے کہ اس کے پیسے میرے ذمے بھر دوں گا. اب دو چار کتنے بانٹ بانٹ کے 1000-1500 کے بانٹیں گے انشاءاللہ. اتنے تو میں بھر سکوں گا, مشکل نہیں ہے. بابا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ آ گئے اور یاد دلا دیا, ان کے لیے بھی. ہاں سب کے لیے. جزاک اللہ خیر. خوب غیبت کارڈ بانٹو, سب کو لگاؤ انشاءاللہ. رمضان میں یہ جنگ تھوڑی آسان ہو جاتی ہے. شیطان قید میں نا آسان ہوتی تھی. جو غیبت نے ہمارے خاندان کے خاندان اجال کر رکھ دیے اس کو نہیں چھوڑیں گے, جو گھر تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. زیادہ کھانے کے خلاف بہت زیادہ تو ایسا کھاتے ہیں کہ یار میں جب کھانے بیٹھتا ہوں تو یہ مطلب کھانا کھا کے وہ گرکلا ڈال لیتے ہیں میرے پیچھے. اب یہ خدا بہتے ہیں کم کھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, کھاتے ہیں چباتے ہیں نگلتے ہیں کیا کرتے ہیں. او بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے. کیا مطلب اس میں راز کیا ہے اور کس طرح کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں یا لڑکاتے ہیں؟ نگلتے ہوں گے, کھا تو نہیں سکتے. کیونکہ میں نے کبھی کبھی غور کیا نا تو میں ایک نوالا جب کھاتا ہوں نا اس کو چباتا ہوں تو اتنی دیر میں دوسرے جو ہے نا وہ کئی نوالے نگل چکے ہوتے ہیں. دیکھا ہے, تجربہ ہے میرا. تو یہ مطلب کیا ہو غیر اس طرح تو پیٹ بالکل آپ لوگوں کے ابھی جوانی سمجھ نہیں پڑتی ہوگی. یہ جوانوں کے پیٹ تو ڈسٹرب ہوتے ہیں, تکلیف ہیں تو پھر آگے چل کر شاید بہت ہو جائیں گے. تو ہو ہی رہی ہیں طرح طرح کی بیماریاں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس کے گھر میں بیمار نہیں ہے. سب کے گھر میں کسی کے ماں کسی کا باپ تو سب کا یعنی کہ آپ دیکھو گے نا تو کھانے پینے میں یہ غیر محتاط نظر آئیں گے. شوگر ویسے تھوڑی ہوتا ہے بغیر مٹھاس کے بکثرت استعمال کے تو شاید شوگر سنا نہیں ہوتا ہوں. دل کی بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے بغیر چبائے کھانے تو چبانا بھی سمجھ نہیں پڑتی ہو چھوٹانی والے بھی سمجھ میں چھوٹا لو تو دکھا دیں گے چھوٹا ہی تو وہ سمجھتے کہ یہ ہم نے جو اتنا بڑا ٹکڑا رکھا ہے اور ایک دو تہیں اس پر چڑھائی ہیں یہ چھوٹا نہیں والا ہے اب یہ تو گھوڑے کے منہ میں جا سکتا آپ آؤ کر کے دو ٹکمارے اندر گیا اندر تو تباہی مچائے گا ربڑ کی مشین میں تو چھوٹا کس کو بولتے یہ بےچاروں کو سمجھ نہیں آتی ہرس یا تو سمجھنے نہیں دیتی اور چبانا کس کو بولتے ہیں شاید یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ چبایا کس طرح ہم تو چباتے تو ہیں یہ بار بار بولتا کہ چبا کر کھاؤ اچھی طرح چبا کر ہم اچھی طرح چبا کر تو کھاتے ہیں گولی جو ٹیبلٹ ہوتی اس طرح نگلتے تھوڑی چبانے کی صحیح ترکیب جو ہے نا طبن تو کوئی ڈاکٹر بھی شاید اس پر عمل نہ کرتا ہو تو خیر ہوگا کوئی طبن طریقہ یہ ہے اس کا میڈیکلی چبانے کا کہ اتنا چبائے جو جتنا چبائیں گے نا اتنا ہاضم لعاب لعاب یہ جو ان انگلش ہاضم لعاب لعاب کو انگلش میں سلائیوا کہتے ہیں تو ہاضم جو چیز ہے ڈائجسٹنگ سو اس کو یوں کر لیں ڈائجسٹنگ سلائیوا ڈائجسٹنگ سلائیوا تو جتنا ہم یعنی کہ نوالے کو چبائیں گے نا اتنا ڈائجسٹنگ سلائیوا خارج ہوگا اللہ نے یہ تھیلیاں رکھی ہیں تو یہ ربڑ کی مشین بولتا ہوں ربڑ کی چولی نہیں ہے تو یہ ڈائجسٹنگ سلائیوا جو ہاضم لعاب نے اس کو ہضم کرتا ہے تو ڈائجسٹ کرتا ہے یہ نکلتا ہے تو یہ اس میں مکس ہونا ضروری ہے بغیر میں آپ جلدی نکلیں گے تو اس کو وہ پوری مقدار میں ملے گا نہیں تو نقصان پہنچائے گا وہ غذا جا کر اندر تو جتنا آپ چبائیں گے وہ ڈائجسٹنگ سلاوا اس میں زم ہوگا مکس ہوگا اور وہ آپ کے اندر جائے گا تو یوں ہضم کر دے گا تو اتنا چبائے کہ یہ لکوڈ بن جائے اور خود ہی اتر جائے اندر یہ ہے بہت دشوار تو اب یہ کہ کم از کم کوئی آدھا ہوتا تو مطلب صلاح کر لو اس سے یار تو بالکل ہی آپ تو دھکا ہی مارتے ہو یار نہیں کچھ تو اتنا تو چباؤ کہ یار یہ قیمہ بن جائے اندر قیمہ بھی نہیں ہوتا یار یہ وہ اتنے پیس ہی چلے جاتے اندر اگر لعاب کی طرح یعنی کہ پتلا مائع لکوڈ نہ بھی بنے یہ میں خام کا انٹرفیئر کر رہا ہوں تو وہ میڈیکلی طریقہ ہوئے کہ لکوڈ بن جائے تو پھر اندر یہ اتر جائے خود ہی لیکن یہ میں صلاح کر رہا ہوں کہ چلو کسی طرح صلاح ہو جائے کہ آدھے پر تو آپ ڈن کرو یار میں بھی خیر وہ لعاب تو میں نے کیا ہے اس میں تجربہ لیکن وقت ہی بہت دیر لگ جاتی ہے بہت کوفت ہوتی ہے اتنا ہو نہیں پاتا لیکن کم از کم یعنی کہ اتنا تو آدمی چبائے کہ جو قیمہ بن جائے اس کا کچل جائے اچھی طرح یہ تو ٹکڑے تو نہ رہے اس کے ٹکڑے اندر جا رہے ہوتے ہیں ثابت ثابت چاول اندر جا رہے ہوتے ہیں بوٹیوں کے بڑے بڑے ریشے بڑے بڑے پیس جو ہیں وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو تباہی نہیں مچائیں گے تو کیا ہوگا تو کیا خیال ہے تو ایسا کرو نا کھانے میں تھوڑی یار دیر لگے اب جب عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہے ہیں یہ نیت کر کے تو ثواب تو مل رہا آپ کا میٹر تو چل رہا ہے نقصان تو نہیں ہے آپ کا کہ یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا اب وقت ضائع نہیں ہو رہا لذت کے لیے کھا رہے ہیں اور نیت نہیں ہے ثواب کی تو وقت ضائع ہو رہا ہے لیکن اس میں تو وقت ضائع نہیں ہو رہا نا کہ ہم اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہے ہیں اچھی طرح چبا کے کھا رہے ہیں تاکہ صحت اچھی رہے اور عبادت ہم اچھی طرح کر سکیں اس کی کوشش ان شاء اللہ اب دیر لگائیں گے ٹھیک ہے نا تو آج میں سحری میں ٹرائی کروں تو آپ بولو گے ہم تھوڑی ہوں تو دوسرے باہر کے آئے تھے باغ باغ کے آ گئے تو وہ باہر کے کتنے آئیں گے یار چندے کے آئیں گے ابھی تو موت کفی نہیں بھاگم بھاگ کر کے وہ ایک دم نگل کے پہنچ جاتے ہیں اب یہ سکھر والے تو خدا جانے کیا کرتے ہوں گے وہ پوری دنیا میں جو ہے نا فوڈ کلچر اور کھانے کی ہرس جو ہے نا اس وقت وہ اس پر منہ بلوا ہو گیا ایک طرح سے عام کیا خاص خواص کیا عوام کیا چھوٹا کیا بڑا سب بھی تقریباً یہ مبالغے کے ساتھ سبھی کہہ رہا ہوں، سب نہیں تو اکثریت اس میں مبتلا ہے، کھانے کی بے احتیاطی میں ان کو نہیں کھانا ہی نہیں آتا، نہ پانی پینا آتا اپنے کو، نہ بولنا آتا ہے، کچھ نہیں آتا، بس ایسے بس چل رہی ہے گاڑی، حقیقت میں کچھ نہیں آتا اپنے کو. تو ہمت کیجیے، آپ نے تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تو خیر خواہ ہوں آپ کا، آپ کی صحت اچھی ہوگی تو مجھے مدنی قافلوں میں سفر کروانا آپ کے لیے آسان ہوگا نا، ورنہ پھر آپ سستیاں کرو گے، زیادہ کھانے سے سستیاں بڑھتی ہیں. تو یہ ہمارے سکھر کے اسلام بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، بےچارے بول کچھ نہیں رہے، یا بول رہے ہیں تو ان کی آواز نہیں آ رہی. تو چلو میں بھائی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مائک کے ذریعے ذمہ داران بھی حاضری دے سکتے ہیں آپ کی بارگاہ میں. تو یہ بھی چبا کے کھائیں گے پاپا، ہاتھ تو ہلا رہے ہیں، جھنڈے بھی ہل رہے ہیں. ہاں تو یہ تو یوں سمجھتے ہیں، ہم چبا کے تو کھاتے ہی ہیں، پانی نہیں چباتے ہم، پانی نکلتے ہیں انڈیلتے ہیں. تو پانی انڈیلنا بھی اس میں بھی ترکیب ہے کہ پانی چوس کر پیے، تو اس طرح بھی وہ ہاضم لعاب جو ہے اس میں مکس ہو کر پیٹ میں جائے گا، مفید ہوگا اندر ہاضمے کے لیے. اور غٹاغٹ بڑے بڑے گھونٹ پئیں گے تو جگر میننگ وہ کلیجی لیور کو تکلیف نقصان پہنچتا ہے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے پانی کے. اب بڑا اور چھوٹے کے بھی سوچکا نہیں پڑتا ہوگا کہ بڑا کیسا اور چھوٹا کیسا، پانی پیتے ہیں بس، تو چوسیں گے تو آٹومیٹک وہ چھوٹا ہو جائے گا. چوس کر منہ میں جمع نہیں کرنا، وہ نکلتے رہنا، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی. خالی منڈی ہلا دینے تو وہ آ نہیں جائے گا، آپ کو مشق کرنی پڑے گی چوس کر پینا. ویسے جس کو نہیں آتی وہ اس کو پہلی بار نہیں آئے گی، چوس کر بھی پیے اور کوشش کرے کہ آواز بھی نہ بنے، یہ آوازیں بھی سنت نہیں ہے چوس کر پینے میں. چوس کر پینا بھی سنت تو بلا آواز پینا بھی سنت. تو پریکٹس کر دو، گلاس میں تو مجھ سے تو نہیں چوسا جاتا پانی، یہ مٹی کے پیالے میں قدرے آسان ہوتا ہے، مٹی کا پیالہ بھی اس شیپ کا، اس میں نے محسوس کیا کہ چوسنا آسان ہوتا ہے، مگر یہ اب گھروں میں کہاں یار. ایک آدھ میرے جیسوں کے لیے رکھتے ہوں گے کہ میں جاؤں مہمان ان کے گھر پہ تو رکھ دیتے ہیں، پرانے سرانے پیالے اور ایک آدھ مٹی کا اتھال، اور کبھی جانا ہوتا نا تو یہ ترکیب ہوتی ہے. باقی مٹی کے برتن کا بھی سلسلہ حالانکہ مدنی انعام ہے اپنا، اور جو گھروں میں اپنے مٹی کے برتن گھر کے لیے بنواتا ہے، فرشتے اس کے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. میں مٹی کے برتن میں کھانا لفظ سنت کہنے سے ڈرتا ہوں میرے منہ سے، کیونکہ میں ابھی تک کوئی ایک رواج ضرور میں نے تلاش کی اس میں، وہ شمائل رسول میں اس میں یہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ مٹی کا بھی تھا. اب وہ یہ وضاحت نہیں ہے پیالہ پانی پینے کے لیے تھا یا کھانا کھانے کے لیے. افضل لفظ سنت کی تعبیر، انہیں سنت رسول کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اور ایک آدھ بار کو عمل کریں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بھی سنت نہیں کہا جائے گا، یہ بھی اعلی حضرت کا ہی ارشاد ہے. تو اس لیے آپ بھی جب تک اپنے بھی کوئی یعنی کہ فیصلہ ہو نہیں پا رہا، آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، افضل لفظ سنت نہیں لکھا. کس میں لکھا؟ پہلی جلد افضل، ٹھیک ہے نا. تو مٹی کے برتن کو مبلغ ہمارے سنت بولتے ہیں، تو کبھی میں نے پوچھا بھی کہ بھائی آپ نے اچھے ذمہ دار میرے مدنی کا ٹائٹل بھی اور سب کچھ، اور میں نے پوچھا پھر بھائی تم نے سنت کا تو یار یہ پڑھا کہاں ہے؟ اب وہ میری شکل دیکھتے ہیں، وہ مطلب میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی پتا چلے گا کہ لفظ سنت سے کہیں تعبیر ہے، یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بار بار استعمال کرتے رہے ہیں، کوئی نہیں سنت کی تعریف اس پر صادق آتی ہے یعنی مٹی کے برتنوں پر، یہ مجھے معلوم کنفرم معلوم نہیں، اعلیٰ حضرت نے افضل لکھا ہے. تو یہ زیادہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ ایک سراحت ہو گئی نا، مگر سنت نہیں ہے یہ نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے، تو اس لیے اگر کسی بزرگ نے اس کو سنت لکھا ہے تو گنجائش تو ہے کہ وہ اگر اسے دلائل دیتے ہیں کہ سرکار کے برتن تھے مٹی کے، اس میں آپ اکثر کھاتے پیتے رہتے تھے، تو مٹی کے برتن جو بنواتا ہے تو وہ درے رد المختار کے حوالے سے غالباً بہار شریعت میں ہی ہے نا, رد المختار کے حوالے سے, شامی کے حوالے سے, کہ جو اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں. اور شاید شاید احکام شریعت میں بھی ہے, اعلی حضرت کے اس میں بھی احکام شریعت میں یاد پڑتا ہے, اس میں بھی شاید ہے یہ. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مٹی کے اس طرح کے پیالے میں پانی پینے میں چوسنے میں میں نے قدرے بہتری پائی ہے, گلاسوں میں چوس کر مجھ سے نہیں پیا جاتا, نہ میری عادت ہے پانی پینے کے لیے, عموماً یہی عادت ہے, کبھی بوتل سے بھی وہ پی لیتا ہوں لیکن بوتل سے تو بالکل ہی چوسا نہیں جاتا. تو بغیر چوسے پیا تو گناہگار نہیں ہے, ناجائز نہیں کہیں گے اس کو, افضل یہ ہے کہ ہم اس کو چوس کر پئیں, کہ سنت ہے یاقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوس کر پینا. سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں گا, سنت کے مطابق سارے ایس ایم ایس ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں مگر چینل پر, وہ چل رہے ہیں پٹیوں پر, بہت پیارے پیارے ہیں. مکہ مکرمہ کا بھی ایک آیا میں لکھا ہوا تھا, میں نے چھوڑ دیا. قطر دعا قطر کا بھی تھا, اور ایک حصہ ہے بہن کا بڑا دلچسپ تھا, میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی امی کی ملک کر دیا ہے موبائل اپنا, اور میرے کو اب دعا کا تحفہ دو. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش دے, ان کی اور ان کی امی کی, اور ان سب کو مدینہ دکھا, ہم سب کو مدینہ دکھا. یا اللہ جنہوں نے موبائل کو مستقل ترک کر دیا کہ بلا اجازت, اے نہیں جن کو حاجت نہیں ہے انہوں نے ترک کر دیا, یا اللہ ان کو جلدی جلدی مدینہ دکھا دیا. آمین. درود ہے گھڑی بابا. اس وقت پنجاب چشتی ہارون آباد سے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش سے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا. الحمدللہ اتاری بھی بن چکے ماشاءاللہ, اس وقت معتکف بھی ہیں اور انہوں نے موبائل بند کرنے کی نیت بھی کر لی ہے. سبحان اللہ, آپ سے استقامت کی دعا کے طالب ہیں اور ان کا نام محمد بلال رضا اتاری رکھا گیا ہے ماشاءاللہ. بابا اسی طرح جھنگ کے 12 اسلامی بھائیوں نے موبائل جو ہے وہ ترک کرنے کی نیت کی ہے, یہ بھی معتکف ہیں غالباً. اور بابا مستقل ایس ایم ایس آئی جا رہے ہیں, مدنی چینل پر بھی ایس ایم ایس آئی جا رہے ہیں اور موبائل کی آپ کی جو جنگ ہے اس میں شریک ہو چکے ہیں سارے ماشاءاللہ. کسی نے یہ پٹی چل رہی ہے, انشاءاللہ صرف بزنس کے وقت استعمال کروں گا ماشاءاللہ. میں نے بھی نیت کی ہے کہ میں موبائل چھوڑ دوں گا. شہزاد دعا قطر, انشاءاللہ عزوجل ہم رمضان میں موبائل فون بند کرنے کی نیت کرتے ہیں. دو اسلامی بھائی مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفہ, میں نے, میری بہن نے اور میرے والد صاحب موبائل بند کرنے کی نیت کی ہے. باب المدینہ ماشاءاللہ, یہ بٹیاں چل رہی ہیں. بابا پاک سیرانی کابینہ کے 22 متقفین نے نیت کی ہے کہ وہ موبائل ترک کر دیں گے. سبحان اللہ, میں نے موبائل فون بند کرنے کی نیت کی ہے. عبید اوکاڑا, میں بھی موبائل فون بند رکھوں گا. عارف پنجاب ماشاءاللہ, اللہ سب کو استقامت دے. اور اس کا بس ہم مائنس استعمال کی وجہ سے بیزار ہوں میں, اس کے جائز استعمال میں کیا حرج ہے, غلط استعمال بہت ہو رہا ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی. بابا یہاں ایک ایس ایم ایس آیا ہے, ان کا نام تو انہوں نے تو بہرحال شاید بتایا ہی ہے, بغیر نام کے آپ سے عرض ہے کہ وہ میں نے اپنے بچے کا موبائل دیوار پہ دے کے دیوار پر مار کر توڑ دیا, نہ ہوگا نہ بجے گا, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نام اچھا ہوا نہیں دیا کیونکہ وہ گناہ کا کام ہے نا, یہ تزیئے مال, یہ توبہ بھی کرنی چاہیے جنہوں نے ایسا کیا, کرنی ہوگی توبہ, واجب ہو گئی. اور کیونکہ موبائل فون کوئی ناپاک چیز نہیں ہے, شراب کی بوتل نہیں ہے کہ چلو بھائی اس کو توڑ دیا تو ہم اس کی واہ واہ کر دیں, شاباش دیں, اور تو یہ حرام ہے. تزیئے مال یعنی مال کو ضائع کرنا, اور اگر وہ نابالغ بچے کا ہے تو یہ اور بھی مسئلہ ہو گیا نا, نابالغ کا ہو بالغ کا ہو, جس نے توڑا اس کو توبہ بھی کرنی ہے, اور جو اگر زبردستی چھین کے توڑا ہے تو اس کو ایزا پہنچی, اس کی اس سے معاف کروانا ہے اور اس کو اس کی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی. اگر یہ اس کی ملک تھا, نابالغ کی ملک تھا, تو نابالغ کو اتنی رقم دینی پڑے گی, یا اگر یا اس پر اتنا خرچ کر دے نابالغ پر وہ رقم, بالغ بیٹے کی اگر انہوں نے توڑا ہے تو بالغ بیٹے کو رقم دینی پڑے گی. ایسے کہ وہ ہر چیز پر انہیں یوں قبضہ کر لے, اٹھا کے توڑ دے, توڑنے کی اجازت نہیں کسی کو شریعت نے نہیں دی, میں کیا دوں گا, میرے دینے سے بھی یاد نہیں ملے گی نا. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو توڑ دو, اس کو بیچ دو, آف کر دو. اور اگر واقعی آپ کو ضرورت ہے ایسی, تو میں نے بعض نام بھی لیے نا بعض شعبوں کے, کس طرح استعمال کرو اس کو ضرورت کے ٹائم پر. اب اگر کوئی مفتی بھی اس سے گیم کھیلتا ہے بالفرض, اس کو ٹائم ہی کا ملے گا, تو ذرا وہ غلط کر رہا ہے. اگر کوئی علامہ صاحب بھی اگر فضول گوئی میں لگے ہوئے ہوں بالفرض, تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں. لیکن ہم ایک تھوڑی مطلب یہ ان حضرات کو اتنا فالتو وقت تھوڑی ہوتا ہوگا, جو غلط استعمال کرے وہ مطلب نہ کرے, صحیح استعمال کرے, اور جس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کو ترک کر دے. تو ایک یعنی کہ اکثریت کو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہوگی, بس وہ شوق میں رکھ لیا ہے خالی, مطلب فضول اینٹی قفل مدینہ, زبان چلانے کی عادت ہے, زبان چلاتے رہتے ہیں, میسج چلاتے رہتے ہیں طرح طرح کے, یہاں تک کہ معاذ اللہ بازو کفریات کے ایس ایم ایس بھی چل رہے ہوتے ہیں, غلط مسئلوں کے ایس ایم ایس چلتے ہیں, گھڑی ہوئی حدیثوں کے ایس ایم ایس چلتے ہیں, ہر بات کو بولتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے, پھر آگے وہ فضیلت دیکھتے ہیں کہ اتنوں کو ایس ایم ایس کرو گے تو یہ فضیلت ملے گی اور نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. یہ نے بالکل دتنگ پیچھا 150 چلا رکھا ہے, اندھیر نگری چوپٹ ڈراج کر دیا ہے اس موبائل نے. یہ اپنے کو کائے کو چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بس سینکڑوں ایس ایم ایس آ چکے ہیں الحمدللہ, اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. تو سکر سے ابھی تک کوئی ایس ایم ایس نہیں آیا, یہ بھی ایک نئی بات ہے. سکر والے اتنے, ان کا ذکر خیر ہم نے کیا, ان کے اماموں کی تعریف کی میں نے, کہ اتنے سارے امام والے کہ یہ فرسٹ آ گئے. اب تک جتنے بھی او بی وین جا رہی ہے بابلستان میں, سب سے زیادہ امام ان کے پاس ہے. یہ صاحب مطلب ہے کہ وہ سکر اور پتھر دونوں کا مقفع لفظ پتھر ہی بولے, بولتے ہی نہیں کچھ یار, کہ ہم بھی ایسے میں اس کو فارغ کریں گے, خالی ہنسنا ہی جانتے. آپ لوگ بھی آنے دو یار کوئی پیغام جلدی جلدی. بپا گوجرا والوں کا تو آ گیا کہ سارے موتقفین نے نیت کر لی ہے. سبحان اللہ, او سارے پنجابیاں دی خیر ہوے. سندھی مانو تما بھی پٹھیاں بپا روحانی شورا موجود ہے وہاں پر. آپ نے بیٹھے بیٹھے لال کر دیا, سکر والوں نے نیت کر لی ہے تو اٹھتے اچھلتے ہاتھ لے رہتے دو دور سے, تو ہم کو بھی سمجھ آتی کوئی دل کے حالات تو ہم تو نہیں پڑھ سکتے نا, کر دیا. کن کے اچھا ان سب نے کہ آئندہ چھٹی موبائل کی بلا ضرورت ان کو استعمال نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر جن کو ضرورت نہیں انہوں نے موبائل فون رکھنا ہی نہیں ہے, اور جو پاور فون ہے اپنے اولاد سے موبائل ان کو نہیں دلانا ہے, وہ فسلا کے کسی طرح بھی شرعی طریقے سے وہ موبائل ان کے لے لینا ہے. نابالغ ہے تو اس کی قیمت اس کو دے دینی ہے یا اس کی قیمت اس پر خرچ کر دینی ہے, ویسے نہیں چھیننا ہے. بپا گجرات کے 80 موتقفین نے نیت کر لی ہے. ماشاءاللہ یار, پھر تو بہت. یہ کارڈ سب بانٹیں گے تو میں کیا کروں گا, اتنی رقم کہاں سے لاؤں گا. چلو انشاءاللہ کر لوں گا, میں رقم دے دوں گا, آپ بانٹو ان کو سب کو. غیبت کارڈ لگاؤ اس کو, 6 روپے کا ایک کارڈ ہے, جس جس نے نیت کی ہے انشاءاللہ میرے ساتھ پیسے مانگ کے لے لینا. بپا مدینہ مدینہ میسج آیا ہے, سردار آباد کی ایک مجلس ہے, اس کے 19 اسلامی بھائیوں نے اپنے موبائل فروخت کر کر مدنی عطیات میں رقم جمع کرانے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تو ماشاءاللہ نئی بات ہے. واہ, بپا جامعت المدینہ بہاول نگر کے طلبا نے موبائل بند کرنے کی نیت کی, استقامت کی دعا کے طالب ہے. ماشاء اللہ استقامت, ماشاء اللہ, واہ کیا بات ہے مدینے کی. اے بیچنے والوں نے اچھی پہل کی یار, واہ بارش کا پہلا قطرہ بن گیا دیکھو. اور یہ سکھر والے, سکھر میں میمن قوم بہت ہے ہماری, یہاں پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس, کام کم کرتے ہیں پیسے دے سکتے ہیں لوگ. تو اگر یہ بھی موبائل بیچ کر ہمارے میمن بھائی میرا نام اونچا کرے, میں بھی میمن بھائی ہوں نا, ان کا ہی بھائی ہوں, میں تو سب کا باپا ہوں ویسے, مگر وہ برادری کے لحاظ سے میمن بھائی. پیسے آتے ہوں تو چلو بھائی بنا لیتے ان کو, دعوت سب کے پیسے دے دو یار. چلو بھائی, میں یہاں ان کو بول رہا تھا, آواز یہاں ٹکرا گئی. باب المدینہ میں کس طرح بھائی کو وہ کہتا بیچ کے دعوت سب کو پیسے دے دوں گا. سبحان اللہ, ابھی بہت سارے شروع ہو جائیں گے یہ بیچ کر پیسے دینے والے. باب المدینہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا بیچ کر پیسے دعوت اسلامی کو. ابھی موبائل فون کی بات ہو رہی ہے, ابھی ایک آئٹم بک جائے تو پھر یہ دوسرا. یہ سکر براہ راست آ رہا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, تو یہ کتنے بیچیں گے موبائل اس میں سے, بیچ کر دعوت اسلامی کو پیسے دے دیں گے. ایک بھی نہیں ہے, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. پیسے کی بات کرو, بات مت کرو, باقی ہماری جان حاضر ہے. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام بابا جان. سکھر جا بدے اسلام بھائی, سکھر جا نیت کرن دا کہ انشاءاللہ فضول موبائل استعمال نہیں کرو انشاءاللہ. بدے میں گنتی تے قربان کہ بیٹھے بیٹھے نا بدے کے موتقف بھی نیت کرن دا انشاءاللہ اعتکاف میں موبائل استعمال نہیں کرو انشاءاللہ. اچھا تھوڑا ریڈیوس کری جائیں گے دعوے کے. ایسا کام آج دعا کے ریڈیو بدل ہے نہ تو احتکاب میں تو بالکل کرا ہوا ہی نہ تو ان کے علاوہ بھی احتکاب کے بعد بھی انشاءاللہ فضول استعمال نہیں کروں بابا انشاءاللہ شاء مطلب جان نہیں چھوڑا نہیں رکھنا ان کے کاروبار کے ٹائم انشاءاللہ استعمال کرنا ان فضول بھائی نا جنن کے حاجت کون ہے نا ہوا اسلامی بھائی جی کائن وہ موبائل سے جان چھڑائے گی چھڑائے وٹھن تمام اسلامی بھائی نیت نیت کہو انشاءاللہ فضول موبائل استعمال نہ کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہوئے پوتے جی رہتا ہے خود موبائل والوں لگے تو سائن ہی یار تمام پہلے موبائل رکھو ضرورت ہے تو انہیں جی عادت تو خراب نہ کرو کہ فضول نہ کرو انہیں کہ فضول سمجھانو کھپنو کہ کیڑو فضول جن کے حاجت نہ ہے نہ کاروبار کندا ہیں نہ مطلب حاجت خالی اہل لگا ہوں گیم کڈندا ہیں ان میں ان کے تمام مطلب ان ترغیب مجھے بدھاؤ کہ موبائل چھٹی ان کے مطلب بابا مدنی کم جلا استعمال کرنا انشاءاللہ سر نہیں مانو صحیح نہیں یار استقامت جی دعا کرے ڈیو بدل آئے استقامت چھا جی تمام مطلب موبائل ترک کرو استقامت جی دعا وٹھو موبائل فضول موبائل نہ رکھیں جی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ فضول موبائل استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ سر پر ماما پر داڑھی انشاءاللہ پر زلفیں حیا سے نظریں انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا یہ میسج آیا ہے سردار آباد سے کہ آج ہی اپنے مدنی مننے کے لیے ویڈیو والا موبائل فون لے کر آیا تھا لیکن باپا جان کے فرمانے پر نہ دینے کی نیت کر لی ہے ماشاءاللہ اگر مسئلہ اس میں اگر نابالغ کی نیت سے باپ نے یا سرپرست خریدا تو اب یہ ملک ہو گیا اس نابالغ کا اب یہ اگر اس نیت سے خرید کہہ رہے ہیں نیت سے میں نے خریدا تو دوں گا نہیں یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے اب یہ موبائل پر قبضہ کرنا اب اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ اس کو واپس بیچ دے ٹھیک ہے نا کیونکہ نابالغ ہے تو نابالغ کی چیز کو یہ بیچ تو سکتا ہے باپ تو اب یہ بیچ دیں اور یہ رقم اس نابالغ کو دے دیں یا اس کے لیے جمع کر لیں یا نابالغ پر یہ رقم خرچ کر دیں جب خرچ کر دیں بولا تو جس طرح بھی خرچ کریں وہ اسی پر خرچ کریں پھر اس جیسے کہ آپ اس کو کھانے کی چیز دی اسی رقم سے اب اس میں سب کھانا شروع کر دیں تو بھی جائز نہیں ہوگا اسی کے نا وہی اس کو تو ایسی چیز اس کے اوپر بس خرچ کر دیں جو بھی کھلائیں پلائیں اس کو پہنائیں اوڑھائیں یا کپڑے اس سے سلوا دیں جو بھی چاہیں اس پر خرچ کریں چلو یہ موبائل فون کے بند کرانے کی اس ہماری گفتگو یا وہ مومنٹ کی برکت سے ایک اہم اور نازک مسئلہ ہم کو معلوم ہو نا کہ باپ یا سرپرست نابالغ کی نیت سے جو چیز خریدے خریدتے ہی وہ اس کا مالک بن گیا نابالغ اب یہ باپ جو ہے اس کو اپنے صرف میں اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا وہ استعمال میں لانے کی صورت یہ کہ اب یہ خرید لے اب اس میں ہلا نہیں کر سکتا کہ چلو بھائی وہ دو روپے کی خرید لی نہیں جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس سے اس کو خریدے گا نہیں معلوم مارکیٹ ویلیو تو معلومات کر لیں کیونکہ ایک بار خرید کر آ گیا دوبارہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی رقم میں وہ نہ بکے تو جو بھی صورت ہو کہ جو بھی اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو ہے دو چار کو پوچھ کر یا جس طرح بھی اس کی مارکیٹ ویلیو نکالے اور وہ ہاں زیادہ دینا چاہے تو ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہزار روپے کا لے آیا ہے تو پورے ہزار دے دے لیکن اب اگر لاتے ہی اس کی رقم 1200 قیمت بن گئی ہے بڑھ بھی جاتا ہے نا دام تو پھر 1200 دینے پڑیں گے بھلے 1000 کا لایا ہے کیونکہ مارکیٹ ویلیو سے اس کو دینا ہے جمع کرنا یا اسی پر خرچ کر دینا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بپا یہ جو آپ نے نابالغ کے حوالے سے ارشاد فرمایا, تو جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز خریدے تو کس نیت سے خریدے؟ آئیے اسی بچے کی نیت سے اگر نہ خریدے تو اس میں اس کی بچت رہے گی, انہیں کہ بس خریدے کہ دیکھوں گا جس کو دینا ہوگا دے دوں گا, اپنے اس بچے کو مخصوص نہ کرے. یہ شرن جائز ہے بچے کی نیت سے خریدنا, یہ مشورتن کہ جیسے تین چار بچے ہیں اور اس کے لیے چشمہ خریدا, اس کے لیے رکابی خریدی, اور یہ کیا اب نیت بدلی کہ اس کو رکابی دے دی اور اس کو چشمہ دے دیا بدل دیا, تو یہ ناجائز ہو جائے گا. جس کی نیت سے خریدی اس کو وہ چیز دینے اس کی ہو چکی, تو اس لیے اب یہ تین چیزیں خریدنا چاہتا تین بچوں کے لیے تو کسی کی نیت نہ کرے, بچوں کی نیت نہ کرے, بس خرید لے. اب ٹھیک ہے جس کو چاہے دے نہ دے, نیت نہیں ہے تو رکھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایسے مسائل ہیں کہ یہ اس وقت یہ بیچارے ہل رہے ہوں گے کہ یہ ہو کیا گیا ہے, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ مسائل کہ بچوں کی بھی سمجھو کہ ایک باقاعدہ مطلب اس کے مسائل ہیں. بچوں کی غیبت کا تصور نہیں تھا ہم لوگوں کو, الحمدللہ غیبت کی تباہ کاریاں میں پورا اس کا ہم نے باب ڈالا ہے, غیبت بچوں کی غیبت سے عنوان دیا اس کا کہ بچوں کی بھی غیبت, ایک دن کے بچے کی بھی غیبت ہو سکتی ہے. تو یہ سارے مسائل ہم کو سیکھنا ضروری ہے, جو فرض ہیں ہم پر ان کا سیکھنا فرض, جو ہم پر واجب ہیں ان کا سیکھنا واجب, جو سنت موقعہ ہیں ہم پر تو ان پر سنت موقعہ حسب حال جو ہے یہ سب سیکھنا ہے, فرض کا فرض واجب کا واجب سیکھنا, سنت الموقعہ کا سنت الموقعہ, مستحب کا مستحب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ نا اگر آپ بولو گے نا تو ادھر سے کوئی بولے گا خدا جانے کیا بول دے گا کہ ہم لوگ اس وقت وہ اون ایئر ہیں, دنیا بھر میں آواز جا رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کہ بیٹا آپ بولو گے کیا, ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے قانون پر کچھ بول دے کوئی اور مشکل کھڑی ہو نا اپنی. تو ابھی انشاءاللہ وہ ترکیب بنے گی, میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو مائک دیا جائے گا اور پہلے ذمہ دار جو آپ سے ترکیب بنا کے کہ آپ نے پوچھنا کیا ہے تو وہ اس کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے, لیکن اس میں بھی انجانے اسلام بھائی کو نہیں دے سکتے, بلکہ ذمہ دار نظر آنے والوں کو بھی ہم نے مائک دیکھ کر کہ ہاں بھائی کیا بولے تو یوں بولیں گے, پھر بھی وہ بعض اوقات شروع ہو جاتے تھے کہ ہم ڈرا دیتے ہیں کہ جو بتایا وہ نہیں بولتے, کچھ کا کچھ یہ تجربہ ہوا اس لیے بولتا ہوں تو ڈر لگتا ہے, ہوا ہے نا تجربہ اپنے کو کیا شروع ہو جاتے ہیں. مائک جو ہاتھ میں آیا اور ایک مطلب ہے کہ میری دنیا بھر میں وہ مووی جا رہی ہے بس, تو پھر وہ پتہ نہیں اس کو جنون چڑھ جاتا ہے کیا ہے تو کیا بول دے, وہ لڑتے ہیں پھر مائک کے لیے, ہم میں بولوں اللہ کے لیے کون بولے, لیکن ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ مطلب وہ اسکرین پر آنے کے لیے بول رہا ہے, خود غور کرے گا میں کیوں اتنا مارا ماری کر رہا ہوں بولنے کے لیے, یہ جذبہ کون سا ہے نا, نیت. ہاں یہ کال ہر طرح ہر کال نہیں آتے, تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو یہاں دینے کا ہوتا وہی دیتے, کہتے ہیں گالیاں تک بکتے ہیں بکنے والے, برا بھلا بولتے ہیں بہت کچھ بولتے ہیں, تو سب کی کولیں تھوڑی آنکھیں بند کر کے وہ چلا دیں گے. ظاہر ہے کہ وہ ہر فرد دعوت اسلامی کو تسلیم کر لے یہ تو ضروری نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بیٹا برا نہیں ماننا, مجبور مجبوری ہے کہ دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں اپنے کو چلانا ہے نا, اور یہ ایسا نازک معاملہ اس کا کہ بس مت پوچھو بات. یعنی ایک بار پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکل گیا تھا ہند کے بارے میں, جیسا ہم بولتے ہیں ہمارے خواجہ کا ہند, ہمارے اعلی حضرت کا ہند, اس طرح کی کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلی تھی کہ جو مطلب یہ ہمارے ہند کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے, تو اس طرح کچھ میں نے بولا ہوگا اس پر ایک مطلب ہمارے ملک کے انٹیلیجنس کے ادارے کے کسی افسر کا فون ہمارے ذمہ دار کو آ گیا کہ تمہارے امیر کو بولو کہ سنبھل کے بولے, ایسے الفاظ نہ بولے. میں اور سنبھل گیا کہ یار, کیونکہ بعض وقت آواز کٹ جاتی ہے, ادھوری ہو جاتی ہے. تو وہ بیچارہ دوست ہوگا, محبت کرتا ہوگا, ہو گئے اٹھا کو اس نے تعارف یہی کرا کہ افسر تھا, تو اس نے ہمدردی میں یا جس طرح بھی, یا ہم لوگوں کو نوٹس کے لے کے سنبھل کر, یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے تمہاری باتیں. تو وہ خاما کا پھر کیا کوئی پنگا ڈال دے گا بھائی اس کا کینسل, مدنی چینل بند. تو وہ کروڑوں مسلمانوں جو فائدہ ہو رہا ہے نا, وہ ون شاٹ ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم ڈر ڈر ڈر ڈر کے بولتے ہیں. الحمدللہ مطلب یہ کہ ہم کو ہمارا وطن بھی عزیز ہے, ہماری دعوت اسلامی بھی عزیز ہے, ہمارا اسلام سب سے پہلے عزیز ہے. کہ کسی طرح بھی مطلب کوئی یعنی کہ فساد فتنہ ہمارے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. ہم تو امن کے علم بردار ہیں, ہم نفرتیں مٹانے اور محبتیں پھیلانے کا سبز سبز جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. یہ امن کی نشانی ہے, سبز پرچم. جب سبز لائٹ آن ہوتی ہے روڈ پر تو یہ آگے روڈ کلیئر ہے, ٹریفک کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہری جھنڈی جب ٹرین کو دکھائی جاتی ہے تو آگے لائن کلیئر ہے, جانے دوش ٹرین چھک چھک چھک چھک کر کے چل پڑتی ہے. تو ہم سبز جھنڈے والے. مرحبا مرحبا صلو علی الحبیب. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا, ہر گھر میں لہراؤ پکارو امن. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا, ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ. Earlier on, Amir al-Sunnat has analyzed the use of mobile phone or cell phone, and it was realized that there is a great deal of misuse of mobile phone or cell phone. Lot of youngsters, boys, girls, they're using cell phone for the wrong purpose. And not just the young boys and girls, even many other people, that they use cell phones for the wrong reasons. There's a lot of immorality that is available on the cell phones. Pornography is available on the cell phones. And through certain chat programs, youngsters, they manage to contact each other, and for that reason many evils are being born in families. Therefore Amir Ahl Sunnat encourage through the Madani channel that people should give up cell phones if it is not absolutely necessary, because there are many people who can survive or live without mobile phone or without cell phone, but it has become fashion these days. And Alhamdulillah Azza wa Jal, there are many Islamic brothers throughout Pakistan that they have sent their messages that they are giving up cell phones and they're making a decision that they will not keep mobile phone with them anymore. So if there are any brothers in South Africa, in Europe, in UK or elsewhere, they can also send their intentions. It would be encouraging and motivating for others as well. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala. And Alhamdulillah Azza wa Jal also it was encouraged about the people have habit of overeating, and it was also taught here that the food should be properly chewed and then be eaten. There are many brothers who are very quick in eating. They do not bite food properly and they just swallow, and that causes many diseases and many problems. Even when it comes to drinking water, the water should be sucked, not just pour the big sips and just swallow, because the sunnah is to suck the water and then drink, because in that way a little quantity would enter our stomach. But while sucking the water, it must not produce any sound. That is also important. So if you want to know more about the virtues of eating and the virtues of hunger, there's a beautiful book that Maktabatul Madina has printed, Excellence of Hunger. It's advisable for everyone to read this wonderful book called Excellence of Hunger. Sallu ala al-Habib. Sallu ala al-Habib. جب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نامیدوں کو امید بار کرتے ہیں کہ نامیدوں کو عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید بار کہتے ہیں. ہمارے بابا کو نعت نہیں پڑھنا آتی. ہمارے پاپا دیکھیں نعت پڑھنا بھی سکھا رہے ہیں. عجب کرم دو کو امید بار کرتے ہیں ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا پینے کو پانی کہتے ہیں خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سن وعدے اپنے گو میں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے گو میں تجھ کو شمار کرتے ہیں حسرت جان ہم اس غصے کرم صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب علی محمد منیر احمد عطاری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو عموماً ہم بزنس مین یا اس طرح کے کاروباری حضرات اپنے دکان پہ یا اپنے گودام وغیرہ میں سٹاک رکھتے ہیں, تو اس میں اگر ہمیں مطلب ہے کہ آپ جیسے وہ شعر تھا کہ سامان سو برس کا ہے پال کی خبر نہیں, تو اس میں وہ کس حد تک مطلب ہم یہ سٹاک رکھ سکتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے اس حوالے سے تھا, اگر ہماری رہنمائی فرما دیتے ہیں جزاک اللہ. اس کی میعاد نہیں ہے, مال جمع کرنا حلال مال جو ہے جمع کر سکتا ہے, اس کی کوئی یعنی کہ یہ نہیں کہ بھئی سال بھر کے لیے جمع کر سکتا ہے دو سال کے لیے جمع کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے کہ اپنی آل کے لیے سال بھر کا پہلے سے ہی پیش کر دیا, یہ ثابت ہے. البتہ اپنے لیے سرکار کی یہ سنت ہے کہ آج کا کھا لیا تو کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے, جس نے آج کھلایا وہ رب کل بھی کھلائے گا. پرندوں کا کیا, پرندہ بھی پرندے کون سا جمع کرتے, بھوک کے اڑتے پیٹ بھر کے آتے ہیں, ساتھ میں اپنے گھونسلے میں لاتے نہیں کل کھائیں گے اس کو, یا بارش ہو جائے گی تو ہم کل کھا لیں گے اس کو, تو اللہ ان کو روز رزق دے دیتا ہے, اکٹھ جمع نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ اصل تو یعنی آقا کے اپنی ذات کے لیے تو یہ سنت تھی, یعنی کہ یہ طریقہ تھا, سنت کے لفظی معنی طریقہ, کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے. اگر کوئی رکھتا ہے تو گناہ نہیں ہے, چاہے دس سال کے لیے بھی جمع کر لیا گناہ نہیں ہے, لیکن اب یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے نا یہ ہیں تباہ کن, یوں دیکھا جائے نقصان اس سے بہت ہے, اور اس لمبی امیدوں کی وجہ سے ہم دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے سائڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ایک فساد اور فتنہ بھر پائے. تو اگر حقیقت میں دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے اور صرف ہم حسب ضرورت اس دنیا سے لیں جس سے ہماری آخرت خطرے میں نہ پڑے, تو ہر طرح امن قائم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں دیکھو سامان سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں صلوا على الحبيب کوئی سکھر والے کہ اوفر ہو گئے کیا ہاں ہے ماشاء اللہ تو سکھر والے بھی اگر کچھ پوچھیں فرمائیں اپنی کوئی اچھی اچھی مدنی نیتیں ہمارے یہاں مدر ہمارے یہاں باب المدینہ میں ہمارے بولتا ہوں مجھے سکھر بھی ہمارا ہی ہے نہ کہ باب المدینہ کے معتکفین کم و بیش 1500 کے دیکھے لگ بھگ یہ فگر ہے ہمارا یہاں اس وقت معتکفین کا باب المدینہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو اس کے صحیح فگر تو نہیں پتا چلا لیکن وہ ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ داڑھی سجانے کی نے جو شیو ہیں ان کی کل میں نے دعوت بھی کی تھی جنہوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی تھی نا تو کل میرے ساتھ جنہوں نے ماشاءاللہ ساحری کی بھی مطلب یعنی کہ وہ ترکیب بنی تھی ہماری تو اس طرح یہ کہ اکثر یعنی کہ داڑھی کی نیت کی ہے جنہوں نے چھوٹی رکھی ہے الحمدللہ بڑھانے کی نیت کی ہے اور اماموں کی نیتیں زلفوں کی نیتیں چاند رات سے ایک تعداد ہے جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو ابھی ہاتھ اٹھوا کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں بھائی سکھر والوں کو دکھا دو کتنے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے داڑھی کی انہیں جو داڑھی رکھی ہوئی وہ نہیں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ نہیں ہاتھ اٹھا کر دکھا اگر موجود ہیں تو ماشاء اللہ بیٹھ کے بیٹھ تاکہ دوسرے بھی نظر آئے سب کے ہاتھ نظر آئے ماشاء اللہ تو کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے جنہوں نے داڑھی کی نیت کی اور ابھی بہت یعنی کم ہو گئے کل زیادہ تھے اس وقت شاید وہ ہو سکتا ہے کہ چلے گئے ہوں سو گئے ہوں رات کافی ہو گئی تو سونے کی اجازت تو نہیں تھی ان کو ابھی چار نیند آئے تو کیا کرے تو ذرا برابر ہاتھ اٹھاؤ نا ماشاء اللہ ہاں جی کافی ہیں ایک مٹھی داڑھی اگر کاٹی تھی تو معاذ اللہ تو وہ ایک مٹھی کی نیت کرتے وہ بھی ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ تو کتنے اسلامی بھائی ہیں جو ابھی موجود ہیں یہاں داڑھی کی نیت کی ہوئی ہے اچھا اسی طرح وہ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی کس کس کی نیت ہاتھ اٹھائیں دیکھو باب المدینہ والوں کی ماشاءاللہ جمع مردی دیکھو چاند رات تو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے لیے اتنے سارے اسلامی بھائی تو سکھر والوں کا ساتھ تو چلا ہے نا بابا ہو سکتا ہے وہاں بھی سارے ہاتھ اٹھا دیں سکھر والے ایسا کس کے پتھر مارو شیطان کو کہ یاد کرے سکھر والو جنہوں نے داڑھی کی نیت بابا بیلے اور سنی مانو بدھاؤ گنا مانو انتماوٹ داڑھی رکھنے والا ایک بھی عبد الکریم آپ کی آواز ابھی نہیں آ رہی ہے ہاں عبد الکریم بھائی کی آواز آنر کریں بتائیے نا باپا الحمدللہ عز و جل سکھر کے معتکف اسلامی بھائیوں نے بھی کثرت سے امامے سجا لیے اور چاند رات سے بھی انشاءاللہ عز و جل تمام معتکفین مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں گے تعداد یعنی ایسوں کی تعداد بتاؤ جنہوں نے امامے سجائے ہیں تو یہ سجائے رہیں گے اب آج اسپیشلی وہ تھان کے تھان ترکیب بنا کر انہوں نے باندھ لیا تو کسی نے ان کو باندھ دیا انشاءاللہ اچھی بات ہے اچھے لگتے ہیں یہ کہ یہ زینت ایک مدنی چینل کی ہمارے ہو گئی لیکن یہ کہ وہ سارے کے نیت مستقل سجائیں گے ایسی کوئی نیت دو نا یار الحمدللہ عز و جل باپا چاند رات کو سکھر کے موتقف اسلامی بھائیوں میں 7 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ یہ 12 ماہ سے بھی 12 ماہ کے لیے 11 اسلامی بھائی تیار ہیں ماشاءاللہ یہ بات ہوئی ایسی خوشخبریاں سناؤ یار الحمدللہ گمبٹ کے 30 دن کے معتکفین میں سے بھی ایک مدنی قافلہ 12 ماہ کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی بھی الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے اندر اندر مزید اچھی اچھی نیتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ اچھا وہ داڑھی کا ایک مٹھی داڑھی رکھنا پھر یہ کہ چونکہ داڑھی منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام تو اس کے لیے توبہ بھی واجب ہے، توبہ بھی کریں اور ایک مٹھی داڑھی سجائیں، چھوٹی ہے تو اس کو بڑھائیں ایک مٹھی تک، تھوڑی کے نیچے سے نہ اپنی یہاں سے یہ ہڈی پکڑیں گے نا تو یہ تھوڑی ہے اس طرح، تو یہ داڑھی ایک مٹھی سے باہر نکل جائے تو یہ اب کاٹ سکتے ہیں، یہاں سے بھی ایک مٹھی اب یہ کہ داڑھی کتنے سائیں بھائیوں نے نیت کی ہے عز و جل. اسی طرح گمبڑ شہر کے اندر بھی 30 دن کا اعتکاف الحمدللہ جاری ہے، اور علی بھائی الحمدللہ گمبڑ بھی تشریف لے گئے تھے، اور گمبڑ کے تقریباً ڈبل 12 اسلامی بھائیوں نے داڑھی سجانے کی نیت کی ہے. کمبر گمبٹ اور اسی گمبڑ گمبٹ گمبڑ کے تقریباً باپا ڈبل 12 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل داڑھی سجانے کی نیت کی ہے ماشاءاللہ. گمبڑ کے اندر بھی باپا الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف جاری ہے الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ. اور اسی طرح باپا الحمدللہ عز و جل گھوٹکی کے اندر بھی 30 دن کا اعتکاف جاری ہے الحمدللہ. علی بھائی وہاں تشریف لے گئے اور گھوٹکی کے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے داڑھی سجانے کی نیت کی ماشاءاللہ. سکر کا نہیں پوچھوں نا آپ کو جو الحمدللہ گمبڑ کے کم و پیش 40 اسلامی بھائیوں نے امام شریف کا تاج سجا لیا. سبحان اللہ الحمدللہ باپا. اسی طرح گھوٹکی کے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے امام شریف کا تاج سجا لیا ماشاءاللہ. اور چاند رات کے مدنی قافلوں کی تو الحمدللہ عز و جل آپ کی نظر کرم سے ایسی بہار ہے کہ الحمدللہ ٹنڈو آدم کیا، میرپور کیا، نواب شاہ کیا، مورو کیا، الحمدللہ سکھر گمبٹ اور اتار آباد، اسی طرح گھوٹکی کے کئی اسلامی بھائیوں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم چاند رات کو 12 ماہ کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے اور 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. شکیل بھائی کی آنکھوں کا کپڑے مدینہ ماشاءاللہ بابا دیکھ رہے ہیں بابا. اللہ کرے یار بالکل مجھے بھی لگ جائے، ہماری تحریک کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بابا ماشاءاللہ. شکیل دیوانہ اکثر نظریں جھکی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں انشاء اللہ رہیں گی، بیان کے علاوہ بھی نظریں جھکی رہیں گی، گفتگو میں نظریں جھکی رہیں گی، روڈ پر چلتے ہوئے نظریں جھکی رہیں گی، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے نظریں جھکی رہیں گی، گھر میں بیٹھے ہوئے نظریں جھکی رہیں گی، سبحان اللہ جھکی رہیں گی. کاش سکھر والے غیبت کے خلاف نعرہ لگا دے انشاءاللہ. ہے کوئی لگانے والا غیبت کے خلاف جنگ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. غیبتوں کے چور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، رخ پر داڑھی انشاءاللہ، سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. بابا الحمدللہ عز و جل اسانجا ایتیا سندھی مارو انشاءاللہ نارانندا انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کندا سے نہ غیبت بدندا سے انشاءاللہ. محبت جا چور محبت جا چور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ. صدر آباد سے بابا زبردست پیغامات آ رہے ہیں، ایس ایم ایس آ رہے ہیں، اتنے اتنے اسلامی بھائی نے امام شریف وہ داڑھی کی نیتیں کی ہیں الحمدللہ، اور مدنی قافلوں کے بھی ماشاءاللہ وہاں سے ٹھیک ٹھاک نیتیں آ رہی ہیں. ساڑھے پنجابی پائی ہیں نا یہ سکر والوں نے امام گولی کر دیا، جواب ہی نہیں دیا میرے. یہ صدر آباد ہمارا جی شاہد ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. ابھی دیکھو باہر ہیں بھلے ابھی اس وہ یہ نہیں پہنتے ٹیمپریری ان کو باندھ دیا، لیکن ان کو یہ ٹیمپریری رہے نہیں، قبر میں جا یہ درس دینا اپنے کو اعتکاف میں، مطلب یہ کافی فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو امامے کا بار بار بار بار عرض کرتے رہیں گے نا، آپ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ مستقل بھی آ جائے گا. چلو عارضی طور پہ جنہوں نے باندھا وہ مرحبا، کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یوں ہی سیکھیں گے عادت پڑے گی. تو سکر میں ماشاءاللہ یہ کافی صاحب بھائیوں نے باندھا ہے، جو قرینہ بتاتا ہے کہ وہ عارضی طور پہ باندھا ہے بلکہ بندوایا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب اس کو مستقل کرو یار، کیونکہ بےچارے اتنے سارے ہیں تو فکر دیتے ہوئے ڈرتے ہوں گے کہ امام والے ہیں نہیں تو فکر دیں گے کہاں سے. اب یہ کہ انشاءاللہ آپ ان کو مضبوط کر کے پھر میرے کو فکر بھیج دینا بعد میں کہ بھائی اتنے سو یا اتنے ہزار تیار ہو چکے کہ ہم مستقل امام باندھیں گے انشاءاللہ. بڑا شعر ہے یہ اپنے باب الاسلام کا، اپنے پہلے نمبر پر حیدرآباد ہے نا سب سے بڑا شعر یہ باب الاسلام کا، اور باب المدینہ کے بعد، اور پھر میرپور خاص سے اور پھر سکر ہے. میرپور خاص سے ہاں سکر بڑا ہے، حیدرآباد کے بعد سکر ہے. تو انشاءاللہ یہاں اماموں کی بہاریں کبھی نہ کبھی آئی جائیں گی، مستقل بہاریں انشاءاللہ. ان کا دیوانہ امام عارض الفوری. شکیل بھائی آپ کی آواز ابھی نہیں آ رہی ہے، ایک منٹ دے شکیل بھائی فرمائے، کیا فرما رہے ہیں؟ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، آپا نظر کرم فرماتے رہا کریں، اللہ ہمیں امامت سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں مدنی حلیے سے مجھے پیارے، اللہ ہمیں مدنی حلیہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سب چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی بھی سکھر والے بھی نیت کریں انشاءاللہ، ہمت کریں سکھر والو، ہاتھ اٹھا کر کچھ اپنے انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ، سکھر سکھر ماشاءاللہ بہت دیوانگی ہے، میں کئی بار وہاں حاضر ہوا ہوں، ماشاءاللہ بہت دیوانگی ہے، حقیقت بولتا ہوں. وہ پرانے چہرے سارے بابا ان کو آپ دیوانگی دیوانگی کہہ رہے، جھوم تو نہیں رہے ہیں، سارے پرانے جو تھے وہ مدفون ہو گئے یا پتہ نظر ہی نہیں آتے یار، پرانا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا عبد الکریم کے علاوہ، باقی شکیل اور یہ حاجی محمد علی سارا وہاں تھوڑی رہتے ہیں. بہت ماشاء اللہ دیوانگی میں نے دیکھی ہے، کہاں گئے پتہ نہیں. اللہ اب آ جاؤ گے کہیں ادھر تو چھپے ہوئے ہوں گے، نہیں ہوں گے بابا یہی، اگر رسا گئے تو آ جاؤ. اللہ اللہ اللہ اللہ، یہ چاہے بابا کئی ذمہ دار نظر آ رہے ہیں، آئیے سو سکتا ہے کہ موجودہ ذمہ داران ہوں گے، جنہیں جن دنوں میں جاتا تھا نا وہاں، ان دنوں میں نے وہاں دیوانگی دیکھی ہے ماشاءاللہ، یعنی ایسے دیوانے کہ یعنی ضرورت سے زیادہ. جب ان کے یہاں منور مسجد کا وہ ہوتا تھا مرکز، مدنی مرکز اپنا ہفتہ وار اجتماع، تو وہاں اطراف کے شہر گاؤں گوٹ کے بھی آئے تھے سائیں بھائی، تو پانچ سال کے بعد شاید میں گیا تھا وہاں، یا کئی سالوں کے بعد مدنی مشورہ تھا وہاں، اور یہ پتہ نہیں مدنی مشورے کی شاید اصطلاح بھی نہیں تھی اپنی، تو یہ اتنا انہوں نے دھسارا کیا تھا کہ وہ کانچ کے دروازے ہوتے سب توڑ پاڑ ڈالے، کڑاک کڑاک کر کے کانچ ٹوٹے تھے، اور زخمی ہو گئے، خون بہ رہے تھے، اور جگہ نہیں چھوڑتے تھے، ہٹتے نہیں تھے، گھسیٹ کے پھر بازوں کو علاج کے لیے لوگ لے گئے اور ٹانکے لگے، ہماری جگہ چلی جائے گی ایسی دیوانگی. سبحان اللہ، اگر خون مسجد میں بہ رہا تھا، یہ تو ایک حادثہ ہو گیا جو ان میں ظاہر ہے کہ وہ اس پر اپنے بلیم کریں گے، لیکن اب خون نکل رہا بہ رہا تو اٹھ جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب السلام علیکم بابا جان، میرا نام محمد نعیمت تاری ہے، اور یہ رمضانوں میں جو ایک اجزا پہنی بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت عرض کر دیں؟ عرض کر دو چوری والا کم تھی بھائی، ان میں دلچسپی ہے، مزہ آ جاتی. عرض یہ کہ کھجلا پھینی میرے نفس کو بہت پسند ہے، مگر ایک عرصے سے کھائی نہیں ہے، پیٹ کے قبلے مدینہ کا دعوی ہوں نا میں، میرے نفس کو بہت پسند ہے، اور اس کی شرن کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس میں فضیحت بہت ہے، بہت بڑی پیٹ کے لیے اس میں آفت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ میدا ہوتا ہے، میدا ہوتا ہے، اور میدے میں یہ تیل میں تلی جاتی ہے، اور تیل تازہ ہوتا نہیں ہے، بار بار جتنا اس کو تیل کو تلیں گے اتنا یہ تیل جو ہے نا اس میں وہ نقصانات کے اجزاء جو بڑھتے چلے جاتے ہیں، فری ریڈیکلز تیل کو ابالنے سے بنتی ہے جو کینسر تک پہنچاتی ہے, آخر میں اس کا اینڈ کینسر پہ ہوتا ہے. تو یہ اچھا اب تازہ ترین تیل میں اپنے پکائیں گے نا تو اس پہ سفید ہی رہے گی, اور اگر تیل زیادہ بار بار پکے گا تو وہ جو بھی ہم اس میں تلیں گے نا تو اس میں وہ تھوڑا وہ ڈارکنیس آ جائے گا, وہ ڈارک ہو جائے گی. تو جتنا زیادہ جیسے تیل پکوڑا نیا تیل آپ گھر میں ڈالیں اور تیل میں پکوڑا سموسہ تلیں ہم تو اس میں سفیدی کافی ہوگی. پھر اس کو رکھ دیں, دوسری بار تیسری بار تو ابھی ہے, سموسے جو ہیں وہ ڈارک ہوتے چلے جائیں گے, اس میں سرخی آتی جائے گی. تو بہرحال یہ کہ یہ صحت کے لیے تو مضر ہے, البتہ کھانا اس کا حلال ہے. اب یہ اس کی ہمت ہے نا یار, یہ شاید انہیں کی دکان ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں. ماشاءاللہ, تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ دے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے تو کتنا نہیں کھانا چاہیے. اگر یہ کبھی کبھار تھوڑی بہت کھا بھی لی تو آدمی بولے, کہ بعض لوگ اس سے سحری کرتے ہیں اور پھر جو پیٹ کا وہ پھجیتا ہوتا ہوگا نا. بابا یہ سب کو ضروری ہے؟ ہاں یہ ضروری نہیں سب کو, ہیوی بہت اصل ہمارے یہاں یہ بڑے شہر میں تو یہ نا کہ اب کھاتے ہیں رات کو رکھڑتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں, اور سحری میں کھایا فجر بھی وہیں گھر میں پڑھ لی اور پھر وہ اوندے پڑ گئے تو گھنٹوں پڑے رہے تو پھر وہ پیٹ کا ستیانش نہیں ہو تو کیا ہوگا. ہاں اگر کسان کھاتا ہے اس کو اور صبح محنت کرتا ہے یا سیمنٹ کا اور جو بجری کا کام کرتے ہیں یا بیماری کا کام کرتے ہیں, لوڈنگ ان لوڈنگ بوریاں اٹھاتے ہیں, وہ اگر یہ چیزیں کھاتے ہیں نا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں, ان کا ہضم لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتا ہے, یہ ان کے لیے صحیح ہے, یہ چل جائے. مطلب ان کو وہ مضر اثرات ان کے لیے نہیں ہوتے ہوں گے اس کے, لیکن فری ریڈی کلز جو ہے نا یہ تو سب کے لیے مضر ہوتی ہوگی. مطلب یہ تو ایک ایسی ہے کہ مطلب بین الاقوامی سطح کی ایک بات کر رہے ہیں نا کہ اتنا زیادہ تیل کو مطلب وہ کر کے بنانا, غالباً ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ جو صحت کی جو ادارے ہوتے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ بھی اس کی اجازت نہ دیتے ہوں کہ اتنا زیادہ تیل کو پکا لیا جائے کہ اب وہ جو چیز پکے گی وہ اب اتنی زیادہ فریش نہیں رہتی, اتنی زیادہ بہتر نہیں رہتی. حفظان صحت کے شاید اصولوں سے ہٹ کر بھی اگر کوئی ادارے ہوں جو ان کے انویسٹیگیٹ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ بھی شاید اس چیز سے منع کرتے ہوں. اس وقت شاید آپ بہت زیادہ میڈیکیٹڈ اور صحت کے حوالے سے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں نا تیل کا. میں نے اس کا مطالعہ کیا تھوڑا, تو اس میں یہ کہ طب کے حساب سے ایک بار تیل میں تل لیا نا اب وہ تیل ناکارا ہو جاتا ہے, اب دوبارہ نہ تلا جائے اس میں. اب اتنا تیل پھینکنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, تو پھر اس کا طریقہ لکھا ہے اس میں کہ پھر اگر اس کے نقصانات کم کرنے ہیں تو اس تیل کو چھان لیا جائے, اس میں جو باریک باریک ذرات ہوتے ہیں نا جل جل کے, جو بھی چیز تلی ہم نے پکوڑے سموسے پاپڑ یہ وہ, اس میں باریک ذرات کالے کالے ہو جاتے ہیں خوب, یعنی کہ وہ جل جل کے یہ خطرناک ہوتے ہیں, تو ان کو تیل کو چھان لیا جائے, چھان کے اس کو فریج میں رکھا جائے تو اب اس کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں. اور ویسے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کالے کالے ذرات بھی تل لیے ساتھ میں, اور وہ تلے جاتے ہیں کل, اتنا چھاننے کی مغز ماری کون کرے گا, پانی چھاننا آسان ہے تیل چھاننا آسان نہیں ہے, چکنا چکنا سب بجنے کی وہ تکلیف ہوتی ہے, تو اس لیے محنت کون کرے, تو پھر نقصان کا کافی نقصان ہوتا. انڈا تلتے ہیں گھی میں تو فریش گھی میں انڈا تلا اس کا نقصان کم ہے, اور پرانے گھی میں تلا جو اس ایک دو بار تین بار اس پہ تل چکے ہیں تو اب جو آگے بڑھتے جائیں گے اور گھی کو باقی رکھتے جائیں گے تو وہ نقصانات کا اضافہ اس میں ہوگا, تو اس کو بھی یہی چھان کر فریج میں رکھ دیا جائے تو نقصانات میں کمی آ جائے گی. اور انڈے کا تیل جو ہے نا اس میں انڈا آملیٹ میں یہ اس پہ غور کرتا ہوں تو انڈا آملیٹ میں فری ریڈیکلز جو ہے نا یہ بہت کم بنتی ہوں گی. اس کی وجہ ہے کہ انڈا تلنے کا طریقہ یہ ہے کہ معمولی آنچ دیتے ہیں گھی کو اور انڈا اس میں وہ تل لیا جاتا ہے. اگر آپ ایک دم گرما گرم کھولتے ہوئے تیل میں جیسے پکوڑے سموسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتے ہیں ڈیپ فرائی ہے نا, اور انڈا آملیٹ میں یہ وہ کھولتا ہوا رکھیں گے تو بالکل وہ اس کے ریشے ریشے اڑ جائیں گے, چنے کے وہ انڈے کے چتڑے اڑ جائیں گے, وہ نہیں تلے نہیں صحیح نہیں بنے گا. تو اس کا معمولی گرم میں بنتا ہی انڈا, تو اس میں اس تلے ہوئے میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نقصان کم کرے گا یہ, یا ہو سکتا ہے نہ ہی کرتا ہو کہ وہ بالکل ہی اس کو معمولی گرم کرتے ہیں. جن کو تجربہ ہوگا پکانے کا یا دیکھا ہوگا امی کو آپ نے پکاتے ہوئے, تو بس وہ گھی رکھا تھوڑا پگھلا تو معمولی سا وہ گرم ہوا اور ڈال دیا انڈا, شوں کر کے آواز آئی اور خوشبو سے آپ کا آدھا پیٹ بھر گیا یا بھوک اور چمک گئی, کیا بولے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لیے سنت سے سوال کرنا ہے کہ پان گٹکے کھانے کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ اس سے روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے. گٹکے وغیرہ کھاتا ہوں اور لوگ بھی بے شمار گٹکے کھاتے ہیں, اگر بالفرض روزہ رکھ بھی لیا جاتا ہے تو اختیار کے بعد فوراً گٹکے کی طلب رکھتی ہے. تو مجھے امیر علیہ سنت سے اس کے کوئی شرعی رہنمائی یا اس سے گٹکے سے ہماری جان چھوڑی ہے کوئی ایسی شرعی رہنمائی ہمارے کو جو ہے نا ہمارے سامنے پیش کر دیجیے. پان گٹکے کی دکان میں کھڑے ہو کر سوال ہو رہا ہے یہ, اب یہی ہو رہا ہے بابا, چوڑی والا چوڑی کی دکان میں, کجلے والا کجلے کی دکان میں, پان گٹکے والا پان گٹکے کی دکان میں. میدان مدنی چینل جاری. کمانڈر اسکرین تجھ میں بھی کیا کشش ہے, تو سب کو مطلب مجبور کر دیتا ہے. یہ غالباً سکھر میں بابا اس کی مجھے لگتا ہے کہ یہ پان گٹکا جہاں میری قوم ہوگی نا مہمن قوم وہاں پان گٹکا ہوگا. غیر مہمن کھاتے ہیں, اردو اسپیکنگ بھی بہت کھاتے ہیں, اور جہاں جہاں اردو اسپیکنگ ہوتا ہے نا وہاں بھی یہ بلا ہے. اور پنجابیوں میں بہت کم ہے, لیکن ہے کم ہے کافی کم. یہ اس کا نعمت بدل کھاتے ہوں گے, کچھ تو منہ چلاتے ہوں گے. جب ذکر اللہ میں منہ نہیں چلتا تو ظاہر ہے کہ پھر شیطان پان ٹھوس دے گا منہ میں, گٹکے گھسیڑ دے گا, تو یوں منہ چلاؤ, منہ تو چلا نہیں ہے. تو اللہ کرے ذکر اللہ کے لیے ہمارا منہ چلتا رہے. اللہ اللہ اللہ. تو پان گٹکے جو ہے نا, یہ سوال پوچھا انہوں نے, سوال کیا ہے, ہاں یہ بھی سوال پوچھا نہیں جاتا, یعنی کہ اس کا جو میں سوال کیا, سوال کے لفظی معنی پوچھنا, تو پوچھنا پوچھا نہیں جائے گا. جیسے نا برائے کرم کر کے, تو برائے کرم کر کے نہیں بلکہ برائے کرم, اس کے معنی یہ کرم کر کے. جیسے بعض لوگوں نے آب زمزم کا پانی, یہ بھی غلط ہے. آب زمزم کا پانی یہ غلط جملہ ہے. آب زمزم کہ مانا یہی ہے کہ زمزم کا پانی جمعرات کی رات, یہ تو بھولنا ہی پڑے گا نا, جمعرات اصل ایک دن ہے, شب جمعہ میں سمجھتے نہیں ہے, شب ہفتہ کو پہنچ جاتے ہیں, تو جہاں سمجھانا ضروری ہے وہاں اجازت دے دی جائے. شب برات کی رات, ہاں یہ نہیں چلے گا. تو پان گٹکے جو ہے, یہ پان جو ہے نا اس کے تو فوائد بھی ہیں, جبکہ وہ اس کی درست مقدار میں کوئی استعمال کرے, لیکن اب تو بالخصوص پاکستان میں کتھا جو ہے نا, تو میری اپنی تحقیق معلومات ایسی ہے کہ یہاں کتھے کی پیداوار نہیں ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں, لہذا مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ اس میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ چمڑا رنگنے کے رنگ والی مٹی یہ ہے کتھا. اب یہ جب کھائیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ وہ نقصان ہی کرے گا. یہ مزید اس میں چھالیا جو ہے نا, ایک گٹکے میں خاص کر کے گلا سڑا اور وہ کائی لگ جاتی ہے, سڑ جاتا ہے نا اندر میں کائی, یہ ہر طرح کا چھالیا اس میں چل جائے گا, وہ اس پر کوٹنگ ہو جاتی ہے نا چونا اور جو بھی اللہ والا یہ ملاتے ہیں, کتھا تو اس کو کہنا بھی جرم ہے شاید, وہ مٹی جو ملاتے ہیں تو یہ سب کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کینسر کے مریض آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے, منہ میں رکھ کر بعض لوگ تو سو جاتے ہیں اس کو, نتیجتاً کیا وہ یہ پہلے تو چھالا کرتا ہے منہ میں چھالا پان کھانے والے وہ ہو جائے گا اور وہ چھالا ہی آگے چل کر کینسر بنتا ہے. پان کھانے والے کے زبان کے جو ادھر اللہ تعالی نے زبان کے یہاں بیچ میں کچھ ذرات پیدا کیے ہیں جس سے وہ ذائقہ معلوم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, زبان پر ذرات ہوتے ہیں پیچھے نہیں, ٹیسٹ یہیں سے معلوم ہوتا ہے اوپر سے. تو یہ ذرات جو ہے نا یہ پان اور گٹکے کی کثرت کی وجہ سے یہ ذرات مر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اور زبان جو ہے نا یہ وہ لیسی ہو جاتی ہے بالکل, یعنی کہ فریش, اور آخر کار جا کر وہ پان کھانے والے کو کھانے کا لطف نہیں رہتا, بلکہ اگر پان کے اثرات منہ میں ہوں گے نا اور آپ کچھ کھانا کھاؤ گے آپ کو مزہ آئے گا بھی نہیں, کلیاں کر کے ہی لوگ کھاتے ہوں گے ذرا منہ صاف کر کے, مگر وہ لطف کھانے کا جو ہے نا وہ اس کو نہیں آتا ہوگا جو پان کثرت سے کھاتا ہوگا, چھالیے گٹکے کثرت سے کھاتا ہوگا. تو یہ بھی اس کا نقصان, پھر یہ کہ یہ چونا پیٹ میں بھی جاتا ہے, تو گردے کی پتھری جو ہے نا اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے نا وہ چونا ہوتا ہے کیلشیم, تو پان کھانے والے ہی کو گردے کی پتھری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے, جس کو بھی پتھری ہوتی ہے نا اس کو کیلشیم کی مقدار وہ پتھری میں کافی ہوتی ہے, چھالیا کے ذرات بھی اس میں بعض اوقات ہوتے ہیں گردے کی پتھری میں, اور گردے کی پتھری کا جو درد ہے نا یہ بس وہ جس کو ہوتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ درد کیسا شدید ہوتا ہے اس کا. اللہ تعالی سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو طبن جو ہے وہ پان اور گٹکے کی کثرت بہت مضر ہے, اور آپ بولو میں کم کھاتا ہوں, میں مشورہ دوں گا کم بھی مت کھاؤ, میں روز کا ایک کھاتا ہوں, میں آپ کو صلاح دوں گا ایک بھی مت کھاؤ, ایک سے آدھا نہیں ہونے کا دو ہو جائیں گے, دو سے بھی تین ہو جائیں گے, اس میں پیسے کا ضیاع, اب اگر آپ غربت ہے پیسے کہاں سے لاؤ گے, پھر جھوٹ بولنا پڑے گا بعض صورتوں میں اور ادھار لے لے کر پھر ادھر بھاگ ادھر بھاگ بھرنے سے پھر آ رہی پھر لڑائی پھر جھگڑے, پان کی عادت پڑ گئی تو ہر سب کچھ کرنا پڑے گا. یعنی کہ کھانے والے میرا خیال ہے سو سو دو دو سو پانچ پانچ سو کے پان کھا کر آگ تھوک کر کے تھوک دیتے ہوں گے. ہم نے فیضان مدینہ میں تو پان خوروں پر پابندی رکھی ہے, پان گٹکا لانا منع ہے فیضان مدینہ میں اعتکاف میں, لیکن بہرحال چور کی چودہ نظریں بولتے نا یہ وہ چور نہیں ہے, بدل ہوتا ہے. یہ آج بھی صبح میں نے وہ میں نے عرض کیا نا کہ میں نے کچھ ہم اور نگران شورا اور مل کر گئے تھے ذرا نچلے حصے میں کچھ یا اسی طرف وہ آگے پیچھے کچھ دیکھا تھا, تو میں نے ایک جگہ نگران شورا کی توجہ دلائی کہ دیکھو یہ بےچارے ایسے بدنصیب لوگ ہیں ان کو یہ مسائل بھی نہیں پتا ہوتے, یہ فنا مسجد میں وہ پان کی تھوک کے نشان چھالیوں کی وہ پھوار میں دکھا, میں نے دیکھو یار پابندی ہے. پھر بولا خادمین کھاتے ہوں گے, خادمین کو بھی نہیں کھانا چاہیے پان, یہ پھینکتے ہوں گے اس میں, یہ صاحب باگڑے بلے اور بدھو چھاپ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہی نہیں کہ اللہ کے گھر میں تھوکا نہیں جاتا, اپنے گھر میں کبھی تھوکتے دیکھا کسی کو, امی مارے گی ابو اٹھا کے پھینک دیں گے آپ کو گھر میں تھوکو گے, تو تم کو اللہ کا گھر ہی ملتا تھوکنے کے لیے, وہ بھی پان کی پیک ڈالتے اس کو لال کر دیتے ہو یار, شرم نہیں آتی تم کو, خدا کا خوف نہیں آتا. ٹھیک ہے فنا مسجد صحیح, فنا مسجد میں تھوکنا تھوڑی اجازت ہے, گندگی کرنے کی تھوڑی اجازت ہے, کرتے ہیں نہیں مانتے. اچھا اب المیہ یہ کہ یہ باتیں وہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے, ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں, یہ سب سے بڑا پرابلم, سب سے بڑا پرابلم یہ سنتے ہوتے تبھی کان پکڑتے اور رونا شروع کر دیتے کہ ہم نے اللہ کے گھر کی اتنی بے ادبیاں کی ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں. ان کو بیچارے ان کے نصیب میں یہ پان خوروں کے لیے یہ بھی ایک پرابلم ہے. بہت سارے لوگ عام حصہ ہیں بھائی, یہاں آنا چاہتے ہوں گے لیکن نہیں آ پاتے ہوں گے, اور پان کا کیا کریں گے, یہ پان نہیں کھا سکیں گے. ویسے بھی زیادہ دیر وہ بیٹھیں گے ان کو پان کی طلب لگے گی کہ دن کو تو کھا نہیں سکتے, روزہ تو رکھتے ہیں بےچارے بہت سارے, پان کیا دی ہوتے. تو بہت ساری ان کی ان سے یہ شہادتیں جو ہے نا یہ رہ جاتی ہوں گی پان خوروں سے. کتنا بڑا یہ کیا چھوٹا نقصان ہے, کیا پتہ کب کس اجتماع میں یار عام مغفرت کی ترکیب بن جائے اور ہم یار رہ جائیں. تو یہ اپنے کو وہ چیز نہیں چاہیے کہ جو یاد الہی سے ہم کو روکے. میں نے پان کھائے یا میں نے اکا دکا پان کبھی کھائے تو میں نے دیکھا کہ میرے کو پان کے تحفے آنے شروع ہو گئے. اچھا پان کا سب سے بڑا سائڈ ایفیکٹ جو میں نے پایا, اس وقت میں نے کوئی مطالعہ وغیرہ خاص نہیں کیا تھا پان کے تعلق سے, تو مجھے میں نے یار یہ پان منہ میں ہے, میں درود شریف تو پڑھ نہیں سکتا, اب کوئی کام نہیں ہے پان منہ میں ہے تو اپنے کو بیکار وقت ضائع کرنا یہ سمجھ میں آنا نہیں چاہیے. یہ منہ میں پان ہے اب میں درود شریف کیسے پڑھوں گا, تو میں نے یہ کہ یہ زبان کو لاک کر دیتا پھر پڑھنا وہ بات نہیں رہتی, تو پھر میں نے پان کو بالکل فارغ کر دیا. مگر میں الحمدللہ کبھی بھی پان کا عادی نہیں بنا ہوں, اکا دکا شوقیہ کھا لیا, کسی نے دے دیا تو کھا لیا, ویسے عادی نہیں. سگریٹ مجھے پینا ہی نہیں آتی الحمدللہ, پینا آتی تو پس جاتا میں, آتی نہیں پینا. یہ ایسا بابا عادت ہے پان کی جو منہ میں رکھتے نا پتی والے, اس کہ اگر آپ ہم کسی کو فون کرے نا اور اس کے منہ میں پان ہے, اسے فون تو اٹھا لیا, اب موبائل پر ہے کسی اس کو ہم فون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامنے, اب اس کو بھائی پان تکو سلام کا جواب دے دو یار, آدمی پان تک کر ہی فون اٹھا لے تو یہ اسی میں بیچارے یہ رہ جاتے. اب ایسا ان کو حالانکہ مجھے ایسا اندازہ ہے بابا خالی ہمارے ملک میں بھی اگر ہم دیکھیں نا اور ہند میں بھی پان کھایا جاتا ہے جی, اور یوں کئی ممالک میں پان کھایا جاتا ہے. تو وہ انڈین آئٹم ہے جی ہاں, یہ سارے دیکھو مہمان انڈین قوم گجرات صبح گجرات جی ہاں, اردو یہ سارے یو پی کی طرف کے ہیں, راجستھان یو پی ان صوبوں کے یہ اردو اسپیکنگ جو ہے, تو یہ لوگ گجراتی, یہ گجرات صبح گجرات ہے نا, تو یہ مہمان گجراتی پٹنی چٹنی یہ سب اس میں آ گیا کیا, تو یہ لوگ پان بہت کھاتے ہیں. یہ اگر سارے پاکستان میں یہ لوگ بکثرت ہیں, اگر ان کی کیلکولیشن کرے بابا مجھے ایک اپنا اندازہ ہے, جو پان گٹکا سگریٹ یہ تین چیزوں کی اگر کیلکولیشن کریں شاید کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان ماہانہ کروڑوں اربوں روپے کے پان گٹکے اور سگریٹ میں خرچ کرتے ہوں گے. اس سے کتنا بڑا مطلب کہ یہ ایک لوس ہے کہ اگر اتنا ہی روپیہ بالکل اگر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ذاتی طور پر تو اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دیتے یا غریبوں کی مدد کر دیتے, تو یہ پان گٹکا اور سگریٹ چھوڑنے سے کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. بے شک ہاں سینکڑوں روپے کی سگریٹیں پھونک کے پھینک دیتے ہوں گے, کیا کریں یار. اب تو لگتا ہے سگریٹیں بھی شاید مہنگی ہو گئی ہوں گی, ظاہر اس کے پیچھے لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے پھر بھی یہ سگریٹ نہیں چھوڑتا ہے. اور گٹکے والے تو آپ بھی جیسے فرما رہے ہیں تعویذات والوں کو بھی پتا ہے کتنے گٹکے والوں کے منہ کے کینسر ہو گئے پھر بھی ان سے یہ چیزیں چھٹتی نہیں. مکتبۃ المدینہ نے رسالہ بھی شائع کیا پان گٹکے کے نقصان, پان گٹکا پان گٹا پان گٹ پان گٹکا پان گٹکے کے نقصانات جی, چھوٹا سا رسالہ یہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ مکتبے پر امید مل جائے گا. اس کو بانٹو یار پان کی دکان والوں کو پہنچاؤ یار, مزہ آتا ہے بابا پان والا اپنی دکان پہ یہ رسالے رکھے نا, کیا بات ہے کیا بات ہے. جب پان کی دکان پہ کھڑے ہو کر سوال ہو سکتا ہے تو پان کی دکان پہ رسالہ بھی ہو تو سکتا ہے. آپ یہ بولو کہ ہم آپ کو اسکرین پہ لے آئیں گے تو یہ رکھیں گے, شاید رکھنے والے مل جائیں گے پھر کہ ہم آپ کے پان کی دکان کا وہ پورا وہ دیں گے آپ کے اسکرین پر, کہ دیکھو یہاں تقسیم ہو رہے ہو تو بانٹ دے گا وہ جب تک آپ وہ مووی چلاتے رہو گے. نسوار ایک مخصوص قوم کھاتی ہے زیادہ تر, نہیں ہنسو مجھے ہنسو گے پھنسو گیا, ہاں نہیں وہ میری قوم بھی وہ بھی یار مگر کھاتی ہے کیا کریں یہ اس کی بھی کوئی پذیرائی نہیں اچھی چیز نہیں تمباکو ہے اور سخت بدبو ہوتی ہے اس میں کھاتے نہیں رکھتے ہیں ادھر کے دانت ان کے بیکار ہو جاتے ہیں میسج آیا ہے سوال وہ مائنر ایک سوال ہے بابا جی ایک منٹ اسی موضوع سے متعلق لبیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نعیم تاریخ گجراںوالہ شہر سے بول رہا ہوں حمیدہ سنگر کے بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے سگریٹ چھوڑنے کا کوئی نقصہ بتا دیں کہ سگریٹ چھوڑتے نہیں ہیں اور اس کے وبال بھی بتا دیں کہ اس کو پینے کے کیا نقصانات ہیں اور اس کو چھوڑنے کا طریقہ کے شان سنبھال لیے بس مہربانی جزاکم اللہ ہو خیرا وقصن الجزا آمین. اچھا یہ عرض کرتا چلو کہ ابھی سکھر سے کم از کم چھ اسلامی بھائیوں کے حوالے سے پیغام آ گیا کہ ابھی تک جو آپ کا یہ مدنی پھول لیے ہیں تو چھ اسلامی بھائیوں نے یہ پان وغیرہ چھوڑنے کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ بن مانگے ملا. ہاں تو یہ اب اتنا ملے گا کہ موبائل میں ہمارے سمایا نہیں موبائل ہمارا موبائل موبائل کا جس نے بیان کیا لم یہ وہ جو آپ نے جو موبائل فون کی جو تیری چلائی ہے نا اس کے موبائل فون چھوڑنے اور اس کے متعلق اتنے ایس ایم ایس آ گئے کہ موبائل ہمارا ہینگ ہو گیا ہے. اب کار نے پاور فل ریپلائی نہیں دیا موبائل کے تعلق سے نہ امامے کے تعلق سے وہ پاور فل ریپلائی ملی مجھے یہ شکوا رہے گا ان سے. خیر کوئی بات نہیں اپنے بچے یار. بہرحال یہ کہ پان گٹکا یہ مضر صحت ہے یہ رسالہ خریدیں مکتبۃ المدینہ پہ ہوگا نہیں ہوگا تو یہ ان کو بولو گے تو یہ انشاءاللہ لے آئیں گے. یہ پانچ چھوٹا اس کے پاکٹ سائز بھی ہوتے ہیں چار روپیے کا نا پاکٹ سائز یہ بانٹو یار خوب بانٹو. پھر یہ کہ بہت سوگا اس بتایا نا روزہ بھی نہیں وہ پان کی دکان پہ کھڑے ہوئے اس طرح کہہ رہے تھے نا کہ روزہ بھی نہیں رکھنے دیتا پان تو سر چڑھتا ہوگا اور دماغ خراب ہوتا ہوگا پھر غصہ بہت آتا ہوگا ان کو شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے نا تو کہ مطلب پان ماشاء اللہ سمیہ کی آمد مرحبا بنت عمران کہہ دیجئے ماشاء اللہ. جب کوئی چیز اچھی لگے نا تو ماشاء اللہ بارک اللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی. ماشاء اللہ بارک اللہ مجھے ارشاد ارشاد تو پان گٹکے کھانے کی چیز نہیں ہے اتنی یہ کوئی اچھی غذا نہیں ہے اور خصوصاً پاکستان کا تو میں نے کہا نا کتھا ہی کتھا نہیں ہوتا. یہ جو میری دیکھو میں نے مجھے ایک عالم صاحب نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ میرا بس چلے تو اس کو میں فتویٰ دے دوں کہ یہ ناجائز ہے حرام ہے لیکن بولا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا ہے. پھر میں نے کسی سے تذکرہ کیا تو اس وہ ڈاکٹر تھے وہ ڈاکٹر نے بولا کہ ہمارے ایک عزیز بھی کام کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مٹی اور یہ رنگ اس میں چمڑے رنگنے کا رنگ ڈالتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یوں میرے کو دو جگہ سے یہ معلومات ہے کہ یہ کتھا جو ہے یہ پاکستان کی پیداوار نہیں ہے پاکستان میں کتھے کی تو یہ نقلی ہے اور خوفناک چیز ہے یہ مٹی اور چمڑے رنگنے کا رنگ. اصل کتھا یہ ہند میں پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن زمین سے تو سبزی بھی نکلتی ہے اناج بھی نکلتا ہے ہم پلتے ہیں اس پر تو زمین سے نکلتا ہے اس لیے وہ کہ مٹی ہے تو بندہ بھی مٹی کا ہے. خیر تو یہ کتھا جو ہے یہ جیسے چونا بھی تو مٹی ہی کی مطلب جنس ہے چونا تو ہے ہی مٹی جنس ہے اس پر تیمم بھی کر سکتے ہیں اس پر تو چونا ہے مٹی ہے عام مٹی جو وہ مٹی ہے تو یہ مٹی میں چمڑے رنگنے کا رنگ ڈال کر اس کو کتھا نما بنا کر چلاتے ہیں کتھا نہیں ہے یہ پان بیچنے والوں کو بھی شاید پتا نہیں ہوگا سب کو میری تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ میری تحقیق جو میری جو تحقیق کی دو صورتیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی. مگر ہم یہ بات جو پپا کٹھا والا جو آپ جو اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں یا شاید ہم کئی سالوں سے مدنی مذاکرے میں بیان کرتے آ رہے ہیں, آج تک کبھی کوئی پان والا یا کسی نے آ کر اس تحقیق کی تردید نہیں کی ہے جی ہاں کہ یہ غلط ہے یا یہ ہے وہ ہے؟ ابھی تک کوئی ایک بھی نہیں ٹکرا, آج تک نہیں آیا. کئی مرتبہ یہ موضوع بیان ہوا ہے, بلکہ لکھ کر دیا ہے پپا. جی ہاں جی, رسالے میں فیضان سنت میں بھی ہاں لکھا ہوا ہے, آج تک کسی نے اگر تردید نہیں کی ہے, دنیا میں کبھی کسی نے اس بات کی تردید نہیں کی. سبحان اللہ, پان کی بہار, نہیں پان کی بہار. چلو یہ باہر بھی سن لو یار, پان کے باہر, پان کی شان. بہت پرانی بات ہے کہ آپ مہاجر کیمپ میں بیان کے لیے حاضر ہوئے تھے, میں بھی ساتھ تھا. واپسی پر ایک پان والے نے آپ کو پان کھانے کے لیے اصرار کیا, تو آپ نے چار جمعرات اجتماع میں شرکت کے لیے عرض کیا, میں تھوڑا وہ تبدیل کر رہا ہوں اسے. اس پر وہ راضی ہو گیا, اور بعد میں میں نے اسے دیکھا کہ الحمدللہ اس پر مدنی رنگ چڑھ گیا. تو پان کھائے تو آپ بھی ایسا کھائے. یہ مجھے یاد نہیں ہوگا ایسا, مطلب جس نے لکھا کہ میں مجھے یاد ہے تو یہ بھی رنگداری ہوں گے, سبز رنگ والے ہی ہوں گے جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا. ہاں جی مجھے تم نے دیکھا تھا, یہ خود بھائی ہے پٹنی, ان کی برادری وہاں رہتی ہے. صحیح ہے, تو پٹنی ہوگا پھر پٹنی تھا. اور چٹنی میں اس سے مائنس کر دیتا ہوں, میرے منہ سے نکل گیا جوش میں کہ پٹنی ہڑتال نہ کر دیں. پٹنی بھی آپ کے وفا, پٹنی بھی میرے اور چٹنی بھی میری ہے. چٹنی بھی حرام تھوڑی ہے. دوسرا یہ کہ سردار آباد سے وفا 28 کی نیت آئی ہے سگریٹ چھوڑنے کی, الحمدللہ. عرب شریف سے بھی ایک کال آئی ہے, سنتے ہیں. میرا نام محمد نعیم اتاری, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. بابا جان کی حضرت میں سوال عرض ہے کہ میں نے سگریٹ میں بہت پیتا ہوں میں, اور میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں. میں آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں, الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب میں سگریٹ نہیں پیوں گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. دیکھیں سگریٹ جنہوں نے چھوڑا نا, چلو ابھی جذبہ ہے اور ابھی ان کا جذبہ بھی صحیح ہوگا کہ چھوڑ دیا, لیکن اب کیا ہوگا کہ یار وہ سر بہت درد کرتا تھا اور چکر آنے لگے تھے, تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی پی لوں تو پھر وہ واپس عادت پڑ جائے گی, یہ خطرہ ہے. تو اس لیے اب چھوڑا تو اب چھوڑا, اب درد سر کا درد ہے تو سگریٹ کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا علاج کیا جائے. اب سگریٹ کو ٹچ نہ کیا جائے ورنہ یہ پھر وہ گلے پڑ جائے گی. اسی طرح پان گٹکا چھوڑیں گے تو بے چینی تو ہوگی, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑوں گا تو یہ ون شاٹ ہی چھوٹتا ہے, تھوڑا تھوڑا چھوٹتا مشکل ہے. اس کو 1-2-3 کر دیں, ایک دم سے اس کو آپ ترک کر دیں گے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ورنہ یہ کہ پھر آپ کی صحت کے لیے آپ سگریٹ جو ہے وہ آپ سگریٹ کو دیکھیں کہ سگریٹ پی کر کوئی اگر دیکھے نا سفید کپڑے میں اس کو دھواں نکلے تو ایک کالا دھبا پڑ جائے گا, یہاں کالا نشان پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کی یہ کالک جو ہے یہ پھیپڑے پہ چھوڑتا ہے, اندر جاتا ہے نا دھواں, تو یہ اپنی کالک جو چھوڑتا ہے, پھر یہ کپڑا تو دھل جائے گا, یہ اس کو دھوئے گا کون پھیپڑے کو. اچھا پھر ہم لوگ سانس بھی تو پورا نہیں لیتے نا, سانس لینا بھی کسی کو شاید ہی کسی کو آتا ہو, اپنی عادت ہی نہیں ہے سانس صحیح لینے کی. میں نے کہا نا کھانا نہیں آتا, پینا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا, تو سانس لینا بھی نہیں آتا. پھیپڑے کے اندر ہے نا یہ بالکل خوب اندھیرا ہے, ادھر اندھا کنواں ہے, تو اس میں ہر طرف وہ نسیں کیا بولتے ہیں پائپ ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, وینز, ہاں نسیں ہی بولیں گے اردو میں, خون نہیں مطلب یہ ہوا کی نالیاں, نشریان خون کی رگیں ہوتی ہو, وہ نالیاں باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں. آپ نے کبھی گوشت کی دکان پر پھیپڑا دیکھا ہوگا, نہ دیکھا ہو تو ٹرائی کر لینا. پھیپھڑے کا جو وہ پائپ ہوتا ہے کچکڑا بولتے ہیں ہم تو ممنی میں اس کو, نلکی ہوتی ہے بات نلکی نما, یہ سانس کی نلی, اس کو کر کے آپ پھلائیں گے نا تو یہ غبارے کی طرح پھیپھڑا پھولے گا. کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ اچھا, یہ بیچنے والے پھیپھڑے کو پھلا کے رکھتے بھی ہیں, پھر ہوا نکل جاتی ہے لیکن تھوڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. تو جب بھی ہم سانس لیتے ہیں نا تو یہ اندر میں پھیپھڑا پھولتا ہے اسی طرح. اچھا, اب کم پھلائیں گے, کم سانس لیں گے تو کم پھولے گا, زیادہ سانس لیں گے تو زیادہ پھولے گا. تو ہم کس طرح سانس لیتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں, تھوڑا لیا پھر نکال نکال, یہ اندر برابر پھول نہیں پاتا. اور یہ پھیپھڑے کی سب نالیاں جو ہے نا اندر تک ہیں, یہ نالیاں آخر اس کے چھیڑے تک سرے تک. تو پھر اندر میں اس کے وہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں جب اس کو ہوا نہیں ملتی نا, اور یہ جراثیم کی موت جو ہے نا یہ ہے تازہ ہوا جو ہم ان کو دیتے نہیں ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھئی تازہ ہوا میں گہرے سانس لو, کبھی سنا ہے ڈاکٹر بولتے ہیں تازہ ہوا میں گہرے سانس لو؟ تو یہ اس لیے بولتے ہیں کہ تاکہ اندر میں یہ کچھ جراثیم وغیرہ اگر ہو گئے ہو تو یہ مر جائے اور ہمارا پھیپھڑا صحت مند ہو. لیکن تازہ ہوا ملتی نہیں اپنے کو, گھر چاروں طرف سے کھڑکیاں دروازے بند کر دیتے ہیں. کیوں بند کرتے ہیں یار؟ مٹی آ جاتی ہے. تم بنے ہی مٹی کے ہو یار, مٹی سے کیا گھبرانا تھا, جانا ہی مٹی میں. یہ آپ کو سمجھا دیں گے عرض کروں تو کھڑکیاں دروازے یہ کھولتے رہنا چاہیے, ہر وقت مکمل بند نہیں رکھنا چاہیے. کچھ گھنٹے کھول دیں, چلو کچھ گھنٹے اگر بند بھی کر دیا لیکن کھولتے رہنا چاہیے, اور زیادہ زیادہ وقت کھلے رہیں. اور کھڑکیاں بھی ایسی ہو کہ ادھر بھی کھڑکی ہے تو ادھر بھی کھڑکی ہو, تاکہ ایک طرف سے ہوا آئے ایک طرف سے نکل جائے. ایک ہی کھڑکی ہوگی تو اتنا ہوا پاس نہیں ہوگی, خالی ایک دروازہ کھلا ہوگا ہوا پاس ہونا مشکل ہے, کہ یہ ٹو وے چلتی ہے, ایک طرف سے آتی ہے دوسری طرف سے نکلتی ہے, یہ ہونا چاہیے. تو ہوادار کمرے میں صحت اچھی رہے گی. اب آج کل تو کمرے ہمارے ایک تو ہوادار نہیں ہے, چاروں طرف سے پیک ہوتے ہیں, کھڑکیاں بھی بند ہوتی ہیں, اور اٹیچ باتھ ہوتا ہے, لیٹرین بھی کمرے کے اندر, اٹیچ باتھ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کہ بیمار جلدی کرتا ہے, ڈاکٹروں کی دعاؤں کا ثمر بنتا ہے. تو یہ مطلب جو لیٹرین ہے, حمام ہے, غسل خانہ جو اندر ہے, یہ ہے جراثیم کا کارخانہ بول دو یا جراثیم فارم بول دو اس کو. فارم آج کل تو مرغیوں کے, بکریوں کے, مچھلیوں کے, سب کے فارم ہی بن رہے ہیں آج کل, تو فارم ہی چیزیں ملتی ہیں, شہد کی مکھیوں کا بھی فارم ہوتا ہے. تو یہ ہے جراثیم کا فارم جس کو ہم پال پوس کے رکھتے ہیں اندر, اور یہی ہماری سانسوں میں کمرے میں آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ جب ممکن ہو نا تو اپنے لیٹرین میں, استنجا خانے میں, حمام میں ایگزوسٹ فین ہونا چاہیے. ایگزوسٹ فین یہ اتنا کا جو اپنے ڈبل بارہ کا آتا ہے پلاسٹک کا, شاید اس کا ڈبل بارہ سائز, بہت چھوٹا ہوتا ہو, چھ انچ, معاف کیجیے, پلاسٹک جیسا, جی ہاں پلاسٹک کا, چھ انچ کا. اور اس کو بالکل آپ انگلی ڈال دو اس میں, رک جائے گا, آپ کو لگے گا نہیں, چوٹ نہیں آئے گی. یہ چھوٹا سا یہ کیا بےچارا ہوا نکالے گا. میں تو اس کو یہی بولتا ہوں نفسیات یہ سر ہے کہ ایگزوسٹ فین لگا ہوا ہے, نہیں بہت کم ہوا یہ کھینچتا ہے. تو اگر مناسب آپ کا حمام ہے تو اس میں جیسے کہ میں نے لگایا ہوا ہے اپنے, جس میں استنجا خانہ بھی رکھا ہے, اس میں ایک دروازہ بھی ڈالا ہے تاکہ, اور وضو خانہ بنا ہے, وضو خانے پر میں درود شریف بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکوں. کیونکہ اگر اٹیچ بات ہے اور کوئی بیچ میں دروازہ نہیں ہے, خالی پلاسٹک لٹکا دینا نہیں چلے گا, دروازہ ہو تو سلائڈ دروازہ ہے جیسے, تو وہ چل جائے گا. اس میں میں نے 18 انچ کا ایگزوسٹ فین رکھا ہے, تو کیا وہ دڑا دڑ جو بھی ہوا ہے اس کو پھینک دے گا, گندی ہوا کو, اور تازہ ہوا لے آئے گا. اب پورے دروازے پیک کہیں تو پھر تازہ ہوا نہیں دے گا یہ, پھر یہ خود ہی سمجھتا رہے گا, اس کی اسپیڈ بھی اتنی نہیں رہے گی ایگزوسٹ فین کی. دروازے میں بھی ایسی گنجائش ہو کہ کہیں سے ہوا کی ان پٹ بھی ہو, خالی آؤٹ نہ ہو, لے اور پھینکے, لے پھینکے, تو یہ ہوا جو ہے جلدی صاف ہو جائے گی, آپ کا پورا کمرہ صاف کر دے گی اس کی ہوا. 18 کا, 18 انچ اور لوہے کا, تو یہ زبردست ہوتا ہے. تو یہ بھی نہیں لگتا آج کل ہمارے اس کا رجحان نہیں ہے. پہلے گھروں میں روشن دان ہوتے تھے, ہوا باری بھی اس کو بولتے تھے. آپ نے ہوا باری کا نام بھی شاید نہیں سنا ہوگا. سنا کسی نے ہوا باری؟ بڑے بوڑھوں سے سن رکھا ہوگا. باقی دیکھی ہوا باری نہیں, ہو سکتا پنجاب وغیرہ میں دیہاتوں میں ہوتی ہو. ہوا دان بھی ہے. ہوا دان تو نہیں بولتے, ہوا رکھنے کی جگہ, ہوا دان, روشن دان. روشن دان یہ کھڑکی, روشن دان کھڑکی. ہوا باری یا ہوا دان بولتے ہوں گے تو وہ اس طرح کا ہوتا تھا, پھر اس کا یوں چھجا ہوتا تھا تاکہ بارش اندر نہ آئے. تو بہت بڑے بڑے یہ بنتے تھے مناسب مقدار میں. پہلے جگہ سستی, اور اب نئی عمارتیں بالکل اور کنجسٹڈ ایریاز میں تو بالکل ہی پیکنگ ہے. یہ ہوا پاس ہو جاتی تھی. تو بات چلی تھی اس سانس لینے سے. تو یوں مطلب ہم لوگ کو چاہیے کہ جب جب یاد آئے تو اب سانس لیں ناک سے, کوشش کریں, اور جتنا آپ لے سکتے جتنی طاقت ہے آپ میں, ایک دم یوں کریں گے تو نہیں جائیے. ہولے ہولے یہ لیتے جائیں, لیتے جائیں جتنی طاقت ہے, پھر اس کو اندر روک لیں تھوڑا. اس کو جنگ تو کرنے دیں جراثیم سے, مار مار کے ان کو ختم کر دیں. ہوا اندر, جتنا ہوا اندر رہے گی نا پھیپھڑے میں, اس کی صفائی کرے گی, جراثیم مارے گی. آپ کے لیے صحت کے لیے مفید. اور یہ سب کس نیت سے کرنا ہے؟ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ آپ کا پھیپھڑا پھلائے گی, اور آخری جو سرا ہے نا اس کی نلکی کو بھی محروم نہیں رکھے گی تازہ ہوا سے. ادھر کے بھی جراثیم مارے گی تو صفائی ہو جائے گی. تو اب ان پھیپھڑوں میں جن کو تازہ, جس کی ریکوائرمنٹ تازہ ہوا کی ہے, اس کو آپ سگریٹ کا دھواں پہنچاؤ گے, جو کہ کپڑے پر, سفید کپڑے پر جو سگریٹ پیتے ہیں وہ ٹرائی کر لینا. کالا دھبا نہیں بولے تو ایس ایم ایس کر دینا, کالا دھبا نہیں نکالے نا آپ نکالو, اور یہ کالا دھبا نہ کرے رومال پہ, سفید کپڑے پر تو میرے کو بول دینا کالا دھبا. تو اب یہی جب اچھا صرف یعنی سوکھے کپڑے پر کالا دھبا کرتی ہے تو اندر تو چکناٹ ہوتی ہے پھیپھڑے میں, تو اس میں جا کر یہ دھواں کیا تباہی نہیں مچاتا ہوگا. پھر وہ سانس لینا بھی اپنے کو نہیں آتا, اور اندر برابر وہ سگریٹ کا دھواں پہنچا کر نالیوں کو کالیاں کرتے رہتے اپنے. پھر اب کینسر نہیں ہوگا, پھیپھڑا پھٹے گا نہیں, سو پانی نہیں بھرے گا, پھیپھڑے کے امراض سے کیسے بچو گے؟ تو میرے بھولے بھولے بھولے بھالے بھائیو, میری مان جاؤ, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. آپ سگریٹ اگر چھوڑ دو گے تو مجھے آمدنی تو نہیں ہوگی, سگریٹ بیچنے والے میں ہو سکتا ہے بعد مخالف ہو جائیں گے, کیونکہ یہ تو لاکھوں روپے کروڑ روپے تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرتے ہوں گے سگریٹ والے. لیکن میں تو مسلمان ہوں, خیر خواہ ہوں. دو چار بیپاریوں کی وہ خوشامد میں کیوں میں حق بات سے گریز کروں؟ اور انشاءاللہ یہ بھی ناراض نہیں ہوں گے, اللہ کا ملک بہت وسیع ہے, اس کی روزی کے خزانے ختم نہیں ہوں گے کہ وہ سگریٹ کے ذریعے ہی روزی دے گا. اس لیے وہ پان گٹکا اور سگریٹ پیسوں کا ضیاع, وقت کی بربادی اور صحت کی تباہی کا مجموعہ ہے پان گٹکا اور سگریٹ, ٹھیک ہے نا. وہ پان جو اصلی پان ہو, اصلی کتا, اور کم مقدار میں حسب ضرورت کوئی کھائے تو اس کو نقصان نہیں کرتا, لیکن یہ اس کا چانس بہت کم ہے. اتنے سمجھدار آدمی لائیں گے کہاں سے؟ پان تو سرکار اعلی حضرت سے کھانا ثابت ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن وہ پان صحت بخشتے ہیں. اب ہمارے ملک میں تو یہ مٹی اور یہ چمڑا رنگنے کا رنگ ہے, اور یہ سڑے ہوئے چھالیے کے گٹکے, پھر یہ پان کے اور طرح طرح کے مسالے اور پراغ اور تراغ اور کیا کیا نکلے ہوئے ہیں, ہزار رہنے کے اس کی مطلب جنسیں آج کل یہ بازار میں سب یہ خطرناک ہے, تمباکو اور سب مطلب صحت کے دشمن ہیں. ان سب سے مطلب پیچھا چھوڑا دو, سب کو ٹاٹا بول دو, نہیں چاہیے. کھانے کا شوق ہے, منہ چلانا ہے, الائچی سے منہ چلاؤ, سونف سے منہ چلاؤ, لیکن یہ جو پیکٹیں آتی ہیں نا سونف کی, الائچیوں کی, یہ خراب ہوتی ہیں. ان میں وہ پنی لگی ہوتی ہے چاندی کے ورک کے نام پر. چاندی کا ورک کہاں سے لاؤ گے یار اٹھنی میں آپ؟ یار ایک روپیہ چاندی تو بہت مہنگا ہے, پھر اس کا ورک. یہ چاندی کا ورک بھی آج کل جو بنتا ہے نا, میں آپ کو جو میری ناقص معلومات ہے, یہ اپنے سگریٹ کی پنیاں دیکھیے آپ, پنیاں ہوتی ہے اسی طرح کی پنی کی جو دھات ہے نا جو میری ناقص معلوم ہے اسی کی کٹائی پٹائی کر کے ترکیب سے اس کے یہ ورق عام طور پہ ملتے ہیں. ہو سکتا ہے اصلی چاندی کے بھی ملتے ہوں جو مہنگے ملتے ہوں گے ولہ میڈم. تو یہ مطلب اس پر تو ظاہر ہے روپے اٹھانے میں چاندی کون کھلائے گا آپ کو چاندی کا ورق. تو اس لیے وہ یہ بھی خطرے والی ہوتی ہے یہ ٹیکی ٹوکی سونف چھالیا. اس میں میں ایک بار میں بہت پہلے میرے میں عطر بیچتا تھا اگربتیاں بیچتا تھا جن دنوں میں خود. تو میں عطر کی ہول سیل کی دکان پہ کھڑا تھا تو کوئی پان والا آیا ہوگا اس نے وہ کچھ سب سے سستے 8 روپے 6 روپے کے آؤنس کے عطر ہوتے اس طرح کا عطر اس نے لیا. تو وہ دکاندار ہول سیلر تھا نا کہ یہ پان والا ہے اور یہ پان کے مسالے میں اس کو ڈال کر لوگوں کو کھلائے گا. پان کے مسالے میں یہ ڈالا جاتا ہے یہ عطر. اب یہ کیمیکل ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل اگر آنکھ میں چلا جائے تو پھر بھاگم بھاگو اچھل کود مچا دو. یہ کیمیکل ناک پہ لگ گیا تو ناک پکڑ کے آپ چیختے رہو تو جلتا ہے جلتی ہے ناک آنکھ جلتی ہے. یہ کیمیکل جب پیٹ میں جلا جائے گا تو کیا تباہی نہیں مچاتا ہوگا. تو یہ خوشبوئیں جتنی پان کی ہوتی ہے نا اس میں یہ رسک ہے کہ یہ اس طرح کے اتور ڈالے جاتے ہوں جو سستے اور ہلکے اور گھٹیا اتور. اس لیے یہ دور بڑا نازک ہے. تو یہ جتنی بھی یہ پیکٹیں نکلتی ہیں نا یار یہ مت کھایا کرو. یہ سونف کے نام پر ہی سونف یہ سونف نہیں کہ سونف آپ کو کھانی ہے. سونف بہت اچھی چیز ہے اس کو اور اس کا صحت کے لیے بہت فائدے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں سونف کے. یہ آپ دکانوں پر یہ سب تازہ بھی ملتی ہیں. تازہ میننگ ایک تو تازہ وہ کہ جو سبزی کی طرح تازہ ہوتی ہے وہ تو آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی ملتی تو خشک سونف جو کلو کے حساب سے جو ملتی ہے نا وہ خوشبودار نہیں ہوتی وہ سادہ ہوتی. اب وہ سونف انہیں کے بعد دھنیا ملتا ہے وہ دھنیا. یہ سونف اور دھنیا بے شک آپ توے پر بھون لیں تھوڑا نمک اس پہ چھڑک دیں لاہوری نمک ڈال دیں یا کالا نمک ڈال دیں تو اس طرح یہ اس کو آپ جب بھون لیں گے نا تو یہ بہترین چوان بن جائے. چوانوں بولتے اس کو ہندی میں یہ چابنے کی چیز. یہ صحت کو بھی فائدہ کرے گی آپ کے انشاءاللہ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی اس طرح کے نہیں ہیں جو خوشبوؤں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور یہ بازاری چیزوں کے. کیونکہ یہ تو آپ نے تازہ خریدی ہے بازار سے جو بھی اس کی صفائی کر دی مٹی نکال دی تو چھان پھٹک کر آپ نے اس کو بھون کر بھونے نہیں کچا بھی کھائیں تو صحیح ہے کچی سونپ بھی اچھی ہے. تو یہ اس سے بھی خیر یہ بھی اس لفڑے میں بھی نہیں پڑا بھائی کہ یہ پان یہ کھاتے رہیں پھر بھی اللہ اللہ کرنا درست پڑھنا یہ دشوار ہو جائے گا منہ چلتا رہے گا. تو انہیں ضرورت کھانا ہے تو یہ صحیح ہے. باقی یہ بازاری پان گٹکے اور سگریٹ ہیں تو تمباکو اور اس سے بچیں آپ. کہ سگریٹ کی منہ میں بدبو ہوگی تو مسجد میں داخلہ بھی حرام ہو جائے گا. پان کھایا تمباکو والا منہ میں بدبو ہے تمباکو کی تو مسجد میں داخل ہونا حرام. پھر روزہ رکھنا بھی بتایا نا دشوار. تراوی کے مسائل دل نہیں لگے گا تراوی سے بھاگنے کو جی چاہے گا تراوی چھوٹ بھی جاتی ہوگی. کہ پان کھانا ہے افطار کے بعد وہ بھاگم بھاگ نماز میں بھی جی جو تو کر کے بھاگے گا کہ میں پہلے پان ڈالوں پھر عشاء کی جماعت کے مسائل کھانے کے مسائل طرح طرح کے مسائل. یہ اپنے کو پان چاہیے کیوں گٹکا پان سگریٹ نہیں چلے گا انشاءاللہ. مجھے پان گٹکے کی عادت سے مولا مجھے پان گٹکے کی عادت سے مولا بچایا الہی بچایا بچایا الہی بچایا الہی بچایا الہی بچایا الہی. دیکھیے میں نے پان گٹکا سگریٹ کو ناجائز نہیں کہا. شرعی حکم یہ کہ یہ جائز ہیں. میں نے اس کے طبی نقصانات بتایا. کل جا کر کو کہہ دے کہ الیاس قادری نے پان گٹکے سگریٹ کو ناجائز بولا حرام بولا ہے تو میرے کو پھنسا نہیں دینا. ہے جائز, اس کا کاروبار بھی جائز ہے, جو بیچتے ہیں وہ بھی گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلا پاپا جان, میرا نام محمد جوید اتاری, میں سائی والے سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان, میرا ایک دوست ہے, وہ سرکٹ کا بہت عادی تھا. تو اس نے جو اپنا چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو جو میدے ہے, آپ کو جو پھیپرے ہے پھیپرے, وہ آدھے گل گئے ہیں. تو پیارے پاپا جان, اب 7 ماہ پہلے اخبار پر لکھا ہوا آیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سرکٹ استعمال ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, میں سیم مسکت سے بات کر رہا ہوں. محمد کیسر جی, میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسوار اور سگریٹ کی بات چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, میں بھی انشاءاللہ ہم نے بھی نیت کی اور مسوار چھوڑ دیں گے. اور یہ آپ کا مدنی چینل بہت اچھا ہے, ماشاء اللہ یہ چلتا رہے. یہ اپنے پہلے اسلامی بھائی کا آپ نے یہ سنا کہ وہ کوئی کسی کے بارے میں کہا کہ آدھے پھیپڑے سگریٹ کی کثرت کے سبب بےچارے کا گل گیا تھا. اب کتنی وہ تکلیف اٹھا رہا ہوں. اور دوسرے نے مدنی چینل کے ذریعے اب نیت کی کہ سگریٹ نہیں پیوں گا. ماشاء اللہ, اللہ استقامت. وہ ہمارے اب سکھر کے کسان بھائی کے بارے میں, وہ حیدرآباد سے ایک مدنی باہر آئی ہے, رکن شورا حاجی محمد علی نے یہ باہر بھیجی ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ سکھر کے ایک اسلامی بھائی نے, موتکف نے, لفظ موتکف نہیں لکھا ہوا جی, اچھا اچھا, سکھر میں ایک اسلامی بھائی نے کفل مدینہ لگایا ہوا ہے. الحمدللہ اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ میں سے بھی کوئی پان اگر کھاتا ہو سگریٹ, سبحان اللہ ماشاء اللہ, آپ مائک پہ بول دو یہی جملہ, مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ہمارے سکھر والے بھی سن لیں گے. ان کو مائک ہو تو مائک پہنچ سکتا ہوں جی پاپا. یہ اسلام بھائی 15 سال سے ہم ابھی بولیں گے, یہ خود ہی یہی جملہ بولو گے. پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے 15 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں, پاپا جان کے بیان سن کے آج سے ابھی سے سگریٹ چھوڑنے کا عہد کرتا ہوں. اونر ہو گیا ان کا, نہیں ہوا ابھی, نظر نہیں آ رہا. موتکف ہیں آپ؟ نہیں بابا, غیر موتکف. اچھا ارشاد. بپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے 15 سال سے میں باقاعدگی سے سگریٹ پی رہا ہوں, لیکن بپا جان کا ابھی کا بیان سن کے آج سے ابھی سے سگریٹ چھوڑنے کا عہد کرتا ہوں. ماشاء اللہ استقامت. آپ کیا بولو گے بیٹا؟ اچھا توبہ کرتا ہوں یہ نہ کہیں گناہ نہیں ہے سگریٹ پینا یا اب نہیں پیوں گا یہ بتا دو ان شاء اللہ یہ بول دیں آپ اس میں کیا آپ میرے کو جو ہے نا امام شریف اب یہ جو بھی بولنا چاہتے بول دیں اس پہ بابا دس بارہ سال سے گٹکا اور پان میں کھاتا ہوں سگریٹ بھی پیتا ہوں میں دوبارہ بولیں بابا میں دس بارہ سال سے جو ہے نا گٹکا اور سگریٹ پیتا ہوں اور ابھی سے نیت کرتا ہوں نہیں کھاؤں گا اور سگریٹ بھی نہیں پیوں گا اور آپ میرے کو ایک امام شریف تحفہ عطا کر دیں یہ میرا بہت خواہش ہے بابا آپ اپنے ہاتھوں سے میرے کو ایک امام شریف عطا کر دیں مدنی رنگ میں میرے کو رنگ دیں اعتکاف کیا آپ نے یہ بولنا تیس دن کا میں نے اعتکاف کیا ہوں تیس دن کے اعتکاف میں بیٹھا ہوں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاء اللہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھا ہوا ہوں تیس دن کے اعتکاف میں اور آپ میرے کو مدنی رنگ میں رنگ دے دس بارہ سال سے خواہش ہے کہ آپ میرے کو ایک امام شریف تحفہ عطا کر ماشاء اللہ ہاں بھائی اور کوئی آپ آپ تشریف رکھیں اب آپ نے کتنے سال سے نہ وہ پیچھے والے تیس سال سے پیتے ہیں سگریٹ پیا ہی نہیں تیس سال سے جب سے فیضان مدینہ میں آپ نے سگریٹ نہیں پیا سبحان اللہ ماشاء اللہ اب باہر جائیں گے پیئیں گے نہیں اب سگریٹ آپ سگریٹ پیا ہی نہیں کبھی سبحان اللہ نوینتا نہ آپ پیدم مطلب پینے نہ تھی جائے تو مطلب بچپن میں نہیں مطلب لڑک پن میں مٹی آپ پینے نہ تھی بہت اچھی مطلب سر مسئلہ یہ کہ میں اگر آپ کو امامہ دوں گا نا تو یار یہ کئی بولیں گے کہ ہم کو امامہ دو میں کیا کروں چاند رات کو سفر انشاءاللہ داڑھی بھی سجا لیں گے کتنے دن کا سفر ہے تیس دن کا سفر چاند رات کو میں دیکھو ان کو میں اب یہ ان کو انشاءاللہ میں بناتا ہوں ترکیب اور کوئی مانگنا نہیں ہے میرے سے سب کو امامہ کہاں سے دوں گا یار کوئی نہیں مانگے گا ٹھیک ہے ماشاء اللہ مدنی حلیہ بھی بنا لیا بغیر امامے کے کیا بات ہے اچھا تو آپ کا امامہ دلتا بھی ہے میرا دلتا تو دوسرا جاتا ہے یہ ایسے نہیں کروں نا امامے ایک سے زیادہ ہونا چاہیے سبحان اللہ سجا رہے گا تو چلو آج سے جنہوں نے پان گٹکے کی مطلب اس سے جان چھوڑائی ہے پان گٹکا سگریٹ جو پیتے تھے ہاں دیانت داری کے ساتھ وہ میرے ساتھ ساری کریں گے اور بارہ ماہ والے کی بھی اداری ہے نا بارہ ماہ والے کتنے چاند رات سے بارہ ماہ والے نہیں کر لیا وہ آپ کی بہت بار باری آ گئی ہے نہیں سر بھائی اچھا جو چاند رات سے بارہ ماہ کا سفر کر رہے ہیں وہ یا کم از کم چاند رات سے جو تیس دن کا سفر کر رہے ہیں وہ بھی چاند رات کو تیس دن کا سفر وہ میرے ساتھ آج ساری کر لیں چاند رات سے 30 دن کا سفر, جنہوں نے پان گٹکا سگریٹ یا پان کی یا گٹکے کی یا سگریٹ کی عادت کو ختم کیا. سب سے توبہ انشاءاللہ. ہاں اس سے تو توبہ بھی کرنی ہوگی, اور کچھ ایسی گندی چیز پیتے تھے تو ٹھیک ہے نا. تو جو چاند رات کو 30 دن کا سفر کر رہے ہیں وہ بھی, اچھا اب آپ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے نا, وہ بھی سیری کریں گے. بھائی نوٹ کرتے رہو حاجی امین, سن لیا نا میں جو عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے. مزید یہ کہ آپ بیٹھ جائیں. اچھا 12 دن کے لیے بھی کچھ سفر کر رہے ہوں گے, باقی بیٹھ جاؤ نا. 12 دن کے لیے چاند رات کو سفر مدنی قافلے میں, ماشاء اللہ. چلو 12 دن والوں کو بھی آج ساتھ میں سحری کر لیتے ہیں ان کے بھی, ماشاء اللہ. 8 دن والے بھی ہیں, 8 دن کو جو چاند رات کو سفر کر رہے ہیں 8 دن کے لیے, وہ بھی کھڑے ہو جائیں. چلیے 8 دن والے بھی میرے ساتھ, مجھے اپنے ساتھ سحری کی سعادت بخشے. یہ خصوصی اسلام بھائی یہ بھی موجود ہے, ماشاء اللہ. یہ سب خصوصی نہیں ہے, خصوصی اسلام بھائی کتنے ہیں یہاں, یہ سنیں گے نہیں نا بےچارے, کیا گونگے بیرے. بہت سارے ہوں گے, کتنے ہیں؟ سبحان اللہ, ان کو تو روز کی دعوت ہے. جامعات کے تھوڑے ہیں اس کا مطلب, تو یہ اچھا کافی ہے ماشاء اللہ. آپ تعداد دیکھ لینا, اگر پھر جگہ بچے تو جامعات والے اگر سما جاتے ہوں تو ان کو بھی لے لینا, کیونکہ وہ رمضان حال میں اتنی گنجائش میں تو ہونی چاہیے نا. صلوا علی الحبیب. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 نیچے سے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر دی لگا دی جاتی ہے. وہ دعا آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. یہ سب اسد گریل پہ سب چپک جائیں گے تو گریل کہیں الٹ نہ جائے, سریا کسی کے پیٹ میں نہ آ جائے. اگر آپ سب بیٹھے رہو تو میں ان کو باندھ دوں یار انشاءاللہ. تو یہ مدنی چینل پر سب دیکھ بھی لیں ٹھیک ہے نا. آپ ہڑا اڑی کرو گے بھاگ بھاگ چاہو گے تو یہ سارا نظام گرم برم ہو جائے گا. ٹرائی کریے گا. اچھا کون کون کھڑا ہو جائے گا جب میں باندھوں گا تو؟ کون کون کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. جزاکم اللہ. صرف یہ کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے؟ دیکھو داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں, داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں, فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں, فیشن کو حیا آئی فیضان دیکھو ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں, ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں, واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. تو دے دیے انہوں نے تیس دن بارہ ماہ, اتنی بڑی سعادت ملی ہے. سچا آدمی سچا ہی ہے, سچا جذبہ ہے ابھی یہ بارہ دن کا بھی میں نے کھلوا لیا تھا, لگتا ہے یہ بارہ دن سفر کریں گے, بعد میں دیکھو اللہ کرے گا اسباب بولے حکم کرے ان شاء اللہ. صحیح آدمی, اللہ آپ کو استقام. مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت تیرا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت تیرا کو سلام, سوہانی گڑی چمکاتا ہے بادشاہ, سوہانی گڑی چمکاتا ہے بادشاہ, اس دل افروز ساعت پیدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون